valahogy még hozzá, úgyis utána még össze fogjuk gólozni, hogy a faszta lesz az egész. Ha faszta lesz. Sziasztok srácok, az Other Side-nak egy különleges évvégi epizódjával találkozunk, itt van velünk Sasa. Sasa ugye a Checkpointból, meg sok minden helyre találkoztatok már vele a Checkpoint az a keret meg stöki, engem csak néha megszállnak és meghívnak. Ja, Istenem. Még éreznem magam valakinek. Ja, Istenem. Úgy vagy te is. Gyere már jön. Egyébként meg pont a panapropója, az aranymazsi az... most lesz aktuális év végén. Valamivel egyébként aktuálisabb lesz, mint a Game Awards, ami alapján azt fog menni az a... hogy azzal kezdett, hogy már mentegetőzöm. Tegyük fel mondjuk, hogy vannak vezérgondolatok. Egy olyan dolog, amit mondjuk úgy tanulságként levonunk egy év végén a játékiparból. Mondok egy példát, hogy például 2013-ban, ugye, amikor véget ért a Xbox 360 PS3 generáció, gyakorlatilag okkal mondhattuk, hogy abban az évből azt tanultuk meg például, hogy egy generáció végében azt a generációt nem érdemes leírni. Jelesül a GTA 5, vagy mondjuk egy Last of Us, azért olyan játékok jelentek meg akkor, amiknek a hatása máig érződik. Tehát ez például... És azóta megjelentek egy remastered verzióban. Közvetlenül utána, a következő évben kiadták a remasteredet. Mi a kettőből? A Last of Usból is kiadták, meg a GTA Collection, meg egy csomó nagy cím kiadt. Pontosan. Igazából 2014-re lehet, hogy ilyen markáns dolgot nem lehet ráhúzni, de például 2015-nél kapásból, ugye a Witcher 3-nak a premierjénél, ott meg lehet azt, bele lehet is szakolni ezt a gondolatot, hogy nagyon komoly játékokat, vagy ilyen állócsillag címeket nem okvetlen nagy kiadótól, vagy platformholderektől érdemes várni, hanem akár olyanoktól is, mint a CD Red. Mi a teljes nevük? CD Projekt Red. Akiktól azért nem kis cég. Tudom, persze meg a Witcher eddig sem volt egy gyenge cím, de azért a Witcher 3 ehhez képest is egy klasszikus, sokkal stabilabb játék lett. Érzékeltetésképpen máig példa. Bezzeg példa sokaknak, hogy bezzeg így is meg lehet csinálni. Hát igen, az, hogy hogy töltsd meg egy játékot olyan fő- és mellékküldetésekkel, ami 20 órán keresztül izgalmasak, az abszolút követendő példa. Többen próbálták idén lemásolni, illetve ezen... nem is tudom, zászló alatt elindultak a nagyvilágban, ilyen volt a Mass Effect Andromeda, illetve az Origins. Beszélni fogunk erről egyébként. Fú, tényleg az év csalódása. Az mindenképpen arról beszélnünk kell majd. De hogy folytassam a gondolatot, hogy így rákanyarodjunk meg 2017-re, hogy tavaly mondhattuk azt, hogy például mondjuk a Blizzard, az Overwatch megmutatja, hogy az e-sport liga az még messze nincsen lefutva. Eddig azt hittük, hogy azért vannak itt eléggé leosztott kártyák, vagy ez a LoL, meg a Counter-Strike, mesdjéni, nagyjából egy fix mezőny. Sokan próbálkoztak, egyébként a Blizzard is a Heroes of the Storm-mal meg ezzel azzal, kisebb-nagyobb hullámokkal, de az Overwatch-sal jött meg az áttörés. Tehát mondhatjuk, hogy abban az évben ez kiderült, ebben a szempontból egy termékeny év volt. Ebben az évben, így az év végén, mi az, ami szerinted ezt az évet, mint vezérgondolat kifejezetten meghatározta? Szerintem két-három dolog biztos, hogy van. Ugye idén próbált robbanni a VR, több-kevesebb sikerrel. Hozzátéve, hogy tudjuk, hogy tavaly jelent meg. Tavaly jelent meg, de idén várta mindenki azt, hogy na majd ez egy nagyon durran. Megjelent a Switch, az sokszor szoktunk beszélgetni, és a Game Changer szót azt majdnem minden hardware megjelenésénél elküldött nekem Facebookon, de mondjuk ebben az esetben indokoltnak is tűnt. Megjelent a PUBG, tehát a PlayerUnknown's Battleground, ami egy ilyen váratlan siker, legalább olyan váratlan siker, mint az Overwatch volt. Ezek az Overwatch az nem volt váratlan, mert az amögött végül is állt egy Blizzard, de ez ahhoz képest egy nagyot durrant. Hát de a Heroes of the Storm mögött is ott volt a Blizzard, és az mégsem durrant akkor, mint az Overwatch később. Igen, talán nem. De a Switch mindenképpen, illetve az, hogy most akkor el kell döntenie végre mindenkinek, hogy most fölborultak ilyen különböző sztereotípiek, mert ugye csomó ideig az volt a jelszó, hogy na akkor azért megy egyik konzol, vagy a másik jobban, már nagyobb felbontásban volt, 4K HDR, 60 FPS, stb. És akkor bejött a Switch egy olyan hardware-rel, ami szerintem olcsóbb el lehet hányni, mint ezt a sörös dobozt, ami itt van előtted. A sörös doboz az egyébként egy üdítős doboz, nem mutatom a címkét, mert... Igen, és valahogy ez rácáfolt erre. Nekem a Switch volt az idei év egyik legmeghatározóbb történése, és a legmeglepőbb is. Sokszor fölmerül az, hogy a Nintendo az mindig egy ilyen külön játékszabály szerint játszó cég. És eddig ez a képlet működött is. Tehát, ha belegondolunk, a Wii U is igazából egy kicsit kibic volt ebben az egész konzolos érában. Valami más próbáltak, ami a Wii-nél működött, a Wii U-nál nem annyira működött, és igazából mondhatnánk, hogy ez a formula a Switch-re is igaz, de a Switch az első olyan konzol, ami ugyanabban az árkategóriában indul, mint a hardcore társai, és a játékok is ugyanabban az árkategóriában indul, mint a hardcore társai. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez ugyanígy volt a Wii U-nál is, csak a Wii U az egy drága konzol volt, amikor megjelent, mi árultuk, mert akkor még az 570-nál dolgoztam, csak akkor nem volt ilyen közel, de sőt, igazából akkor sem, mert most ugye megnézed, kb. 3 éve az Xboxon és a PS4 után jelent meg. azoknál valamivel olcsóbb, mert 120 ezer forint körül van, most ugye nézhetjük a Pro-t, ami drágább, nézhetjük az X-et, ami még drágább. De mondjuk az alapmodelleknél kicsit drágább, szerintem ezzel nagyjából nincs különbség. A Nintendo ilyen szempontból most sem volt olcsó, tehát a Wii U játékok a mai napig nincsenek lárazva, hát csak nagyon kevés. A Wii az a megjelenés akkor sem 70 ezer környékén volt, ha jól hát tudom. Amikor megjelent, akkor több volt. Sokkal mennyire levitték. Hát 100 fölött volt az. Az a Wii? Aha. Sőt, akkor volt egy csomó ilyen, de ugye adjátok annyira, amennyire akarjátok, mert igazából annyi jön belőle, hogy úgyis elviszik. Volt PS Vita is 300 ezer forintért a MediaMarktban, mert éppen kevés volt belőle. Ebből a szempontból szerintem a Nintendo nem változtatott. Abban a szempontból tök igazad van, hogy ők teljesen más ligában játszanak, teljesen másképp gondolkodnak. Idén szerintem sok minden összejött nekik, és szerintem volt mögött a stratégia, ami sok kiadó mögött nekik. De akkor viszont megint csak áll a kérdésem, csak lehet, hogy még talán izgalmasabb is, hogy mi okozza azt, hogy most ebben a generációban ekkorát tudott robbanni. Hogy pont nálatok az IGN-en olvastam, hogy a Nintendo eladások valószínűleg történelmi magasságokban vannak. Egyrészt a gépeladások is, másrészt a játékeladások. Nyilván a játékeladások, de mi okozza az, hogy hirtelen az emberek elkezdtek Switch-et venni olyan mennyiségben, hogyan nem vettek Wii-t és nem vettek Wii U-t? Hát szerintem ennek két oka van, az egyik az exkluzív címek, amik, tehát nagyon jól sikerült a launch, és utána azóta szinte mindig megjelenik, minden hónapban megjelenik egy olyan játék, amiért nem feltétlenül nem bánod meg, hogy kiadtál érte 10x ezer forintot, a másik pedig ez a hordozhatóság, ami úgy néz ki, hogy ez a recept működik, mert pont a Angliában volt egy felmérés, ilyen, mint a magyar GFK, az olyan piackutató cég megnézte, és a megkérdezettek 80%-a használja handheld módba a gépet. Tehát az, hogy te most tulajdonképpen egy majdnem teljes értékű vagy teljes értékű konzolt magaddal tudsz vinni, úgy néz ki, hogy ennek van vonzereje. Emellett ott a Nintendo varázs, mert lehet gyűrölni a Mario-t, meg mondhatjuk azt, hogy a Mario föltörli a padlót, mondjuk a Horizon, nem sikerült nekik, mert azért ez, más országokban eznek van kultusza, ezek a játékok most jók lettek, mindig volt jó játék, mindig volt mire várni, és évvégén megbehúzták a Mario-t, ami egyelőre úgy néz ki, hogy az év egyik legnagyobb siker. Ez érdekes lenne egyébként valahogy megvizsgálni, vagy valóban a handheld mód miatt veszik-e meg például a Switch-et, vagy pedig ez a funkció, ha már megvan, kihasználják. Ha. Tehát nem tudom igazából, hogy... Nem tudsz szétválasztani. Nem, valóban, viszont érdemes lenne tudni az, hogy mert Zelda ugye volt az előző generációkra is, Wii-re is, Wii U-ra is, Mario, még Mario Kart is volt. És igazából ugyanazok a játékok jelentek meg, és most mégis robbanásszerű változás következett be. De azok veszik ezt handheld jellege miatt ezek szerint, akiknek eddig is ki lett volna szolgálva az ízlése, akár egy 3DS-sel, akár egy PS Vita-ból, mondjuk ugye a Microsoftnál ilyen eleve nem volt, és mégis az látszik, hogy ezek mellett képes mondjuk ilyen sikeres lenni. Hát figyeld, a Wii-nek is mi volt az egyetlen varázsigéje, ez a mozgásérzékelés, ami be tudott húzni egy olyan célcsoportot, aki addig nem játszott. Itt, és ugye ha megnézed a 3DS meg a hordozható konzolok sikerét, azért az, ahhoz képest, hogy ma már minden mobiltelefonon tudsz játszani, ahhoz képest iszonyatos eladásokat produkálnak, tehát ilyen 50-60 millió van eladva a 3DS-ből is, tehát szerintem ez egy fontos recept, amit lehet, hogy nem használsz ki, mert nekem is van olyan barátom, aki sose használta handheld módba a Switch-et, de tudod, hogy kihasználhatod. Megmaradt a mozgásérzékelős vezérlés is, tehát ugyanúgy tudsz játszani ilyen, mint a Wii Sports jellegű játékokkal, jelen pillanatban jelen, amikor van two Switch az ilyen, de tudja, hogy jönni fog majd egy Mario Tennis, meg egy csomó játék, ami ezt kihasználja. Tehát igazából a Nintendo szerintem most össze tudta gyúrni azokat a dolgokat, amiben az elmúlt 10 évben tök erős volt. Egy olyan játék felhozatalal, amire az ő történelmükben se volt példa, ráadásul egy év alatt, meg aztán főleg nem. És ez most úgy sikerült összehozni, hogy emellett azért nincs olyan mértékű elmaradás a hardware, tehát hogyha játszol játékélményben és grafikában, sőt igazából ha handheldben játszok, akkor meg is lepődsz, hogy úristen basszus, ezt magammal viszem. Jó példa erre a Skyrim, amit kipróbáltam, és lefostam a bokámat, hogy pedig egy 5 éves játék, és sose játszottam végig, és sose érdekelt, mert jó, oké, megyek, meg fel a hegyre, meg ló, meg belelóg a szőre a, nem tudom, fenyőfába. Itt nem zavart, itt azt mondtam, hogy basszus, hát így elmegyek WC-re, és viszem magammal, és halmozottam, több időt töltök azóta a WC-n. Egészséget. Majd Skyrim, köszönöm. Úgyhogy szerintem ez a sok minden, ahogy összegyúródott, tetézve azzal, hogy lett egy olyan line-up, amit mindenki megirigyelhet magának. Több játékkal kapcsolatban olvasom egyébként így a Switch-es megjelenéseknél, hogy kifejezetten nagyobb élmény Switch-en játszani. Dacára annak, hogy valószínűleg az alapkonzolon is, amire kiadták, még ott is jobban nézett ki, hiszen handheld módban köztudott, hogy romlik a felbontás. Nem tudja konzisztensen, hogy azt tartani, mint dokkoló módban. Ezt nem is mondod többször, hogy azért ennek a kis szerencsétlen gépnek van valami bája. Tehát, határozottan. Aminél fölcseszem magam Xboxon vagy PlayStationon, akár egy menüben való kotorászás, vagy akár egy teljesen érthetetlen módon összeállított online store, az itt valahogy így, hát ez Nintendo, és így tovább lépek. Tehát az, hogyha nem lehetne Xboxon csetelni normálisan, akkor tudja, hogy nem lenne Xboxon. Itt viszont azt mondom, hogy jó, hát nem lehet. Viszont nyomorultak, hát így. Gyakorlatilag fölmerülj viszont a Nintendo-val kapcsolatban, hogy ez a fajta, de hát Nintendo hozzáállás, egy kicsit ilyen megúszóssá teheti a konzolnak ezeket a dolgait. Hogy te érzel ilyesmit mondjuk az idei, nyilván az ideiről tudunk beszélni, az idei Switch felhozata arról, hogy erre a fajta Nintendo-s féle, hát Nintendo nézzük el neki féle megúszás lenne, vagy pedig tényleg az látszik, hogy idén mondjuk tényleg lett valami olyasmit, mondjuk a Mario Kart, ami indokolhatja a Switchnek a sikerét. Tehát ezt próbálom valahogy megtalálni, mi az, ami miatt a Switch most sikeresebbnek tűnik, mint a korábbi Nintendo iterációk, hiszen alapvetően ugyanazokat a Nintendo brendeket látjuk most is, mint eddig, mégis most egy sikeresebb valami van. Mondhatjuk a handheld módot tényleg, de... Meg volt a mozgásérzékelős mód, meg ott van a nagy franchise-ok, és ott van az, hogy hozzá mertek nyúlni a brendekhez. Hát igen, csak ugye a Nintendo-nál, hogy aki Nintendo vásárol, annak valószínűleg van már 3DS-e otthon, vagy mondjuk egy 2DS-e, vagy valami. Tehát valószínűleg neki most az, hogy legyen egy újabb mobil platform otthon, az nem biztos, hogy egy selling point. Hát amikor kipróbálja az Zeldát, és ha megnézed a 3DS-es Zeldákat, akkor körülbelül ég és föl. Tehát, mint hogyha PS2-ről váltottál volna a PlayStation Pro-ra. Tehát azért is sajnos nagy a különbség. Meg azért azt sose felejtsük el, hogy a Nintendo-nak van egy ilyen családi konzol érzése, és tényleg bátran azt mondani, hogyha valakinek gyereke van és szeretne beleugrani ebbe a videójáték bizniszbe, akkor a Nintendo konzol mindig egy ilyen konzol volt. A Switch-re ez halmozottan igaz szerintem, mert ezzel tényleg apu nagyon jól tudja magát érezni, és nem azért játszik volt az a zombió, mert csak az van rá, ami core game, és tök más. Tehát szerintem itt minden összejött. Tehát itt tényleg minden összejött, és egyébként amit mondtál, hogy most meg lehet bocsátani neki, vagy nem, amikor kijött a gép, akkor azért nem bocsátotta meg neki senki, mert minden review-t elolvasom, amikor a Switch review megjelent, leírják, hogy oké, nyaklik, zörög, elvesztette ugye a baloldali Joy-Con a jelet, tehát nem feltétlenül tudtam vele normálisan játszani. Keresztbe vetett lábnál tényleg elveszt, próbáltuk Zeldánál, kicsit idegörlő. Kurva drága hozzá egy memory stick, iszonyatos drága hozzá egy Pro Controller, rohadt drága hozzá még egy Joy-Con, ráadásul kettőt kell venned. Tehát ezeket így mindenki felsorolta, viszont ez tisztán látszik, hogy nem feltétlenül célja a Nintendo-nak az volt, hogy ezeket a core gamereket szólítsa meg. Azt most a Microsoft próbálja az X-en. Hanem ő azt mondta, hogy most anyámad rohadtul nem érdekli, hogy most mondjuk elveszti a jelet a Joy-Con, mert azt tudja, hogy hívják azt, ami elveszti a jelet. Tehát... Csak hogy nem működik a játék. És akkor megnézegeti, fölhív engem, és akkor elmondom neki, hogy patintsa vissza. Switchezik? Nem. Amikor hazaviszem, akkor például ezzel tudunk játszani. Aha. Vele is. Úgy, hogy ő egyébként szerintem, hogyha Intelte sincs otthon tulajdonképpen, tehát így nem feltétlenül így a jövő gyermeke a szempontból, de hát ő még tényleg a piacról hozza haza a Tesco szakörbe hozza almát. Úgyhogy ez egy nagyon jó működő dolog volt, és szerintem az a zseniális az egészben, hogy emellett letettek az asztalra legalább 7 kurva jó exkluzív címet, és ebből 2 olyat, amelyik az évjáték a díjért versenyez így körülbelül minden weboldalon. Gyakran beszélünk arról, hogy a Nintendo az a casual rétegnek szól. Is. Ők az eseti játékosok, most a kirívó példától eltekintve, mint hogy jött egy Skyrim, egy Doom, meg ez az amaz, de alapvetően, hogy a casual réteget célozza meg, és ott van a másik két gyártó, a Sony, a Microsoft, akit igazából hagyományosan inkább a hardcore-hoz tulajdonítunk. Viszont időközben megjelent ugye egy mid-core réteg. Ezeket igazából eléggé rugalmasan értelmezik a legtöbben, hogy most ki minősül annak, ki minősül annak. Hát igen, régen voltak ilyen célcsoport, meg ilyen fókuszkutatások, hogy most akkor ki hova tartozik, de tulajdonképpen ma már szinte mindenki gamer. Mert 10 évvel ezelőtt még mondjuk az volt a gamer, akinek volt konzolja, ma már a mobilok világában ki nem játszik kvázi videójátékkal. Az érdekes, hogy a Switchnek például amit most művel, hiszen látjuk a reklámokból is, hogy ő tovább lépett azon, hogy egy konzol egy ember, hanem ő igazából egy még lokálisan is egy multiplayer élményként koncentrál, vagy tekint akár a Switch-re. Ezt tekinthetjük például a casual piac tovább gondolásának, vagy igazából ez csak egy evolúciós, újabb lépcsőfok? Szerintem egy újabb lépcsőfok. Uh-huh. Ők ebben erősek volt. Én egyébként pártolom azt, hogy van egy cég, aki ezt a osztott képernyős kanapi multiplayert ezt így támogatja, mert életem legjobb álmosozása az nem az volt, amikor online toltam, hanem amikor eljöttél hozzám, és rohadtul elvertél. Két napig nem kapcsoltam. Jó, mondhatjuk, hogy hagytam magam, de nem bassza meg. és ezt nem adja meg más, oké, Tekkenre is eljátszogathatsz, de az Arms az egy teljesen más hangulatú dolog volt, és meglepő módon jól működtek benne azok a dolgok is, ami nem a verekedésről szólt, ugye ott emlékszem, volt az a löplabda játék, és meg volt, amikor egymás kosárra kellett dobni. Igen, tehát van egy ilyen iszonyatosan jó hangulata, és hogyha vendégek jönnek hozzánk, akkor a Switch az, amit kapcsolunk, ha autós játékkal akarunk játszani vendégseregben, akkor már jó. Kártozunk, hogyha otthon az asszonyal akarok játszani, akkor is valószínűleg a Switch-et kapcsoljuk be, vagy csak korokot gyűjtünk, egy ilyen tök 6-7 rangú elem egy olyan játékban, ami így előremutató szerintem a nyitott játékú világok történelmében. Csak aki nem tudná, korok gyűjtöget és az új Zeldában van. Olyan időrabló az, az valami döbbenetes. Úgy lehet belerakni 100 órát, szerintem annyit már lassan tettem bele. És nem unod meg. Hogy, és nem hallottam a sztoriban. Csak ott bolyongok a nagyvilágba, és így keresgélem a dolgokat, szóval és még így sem jöttem meg azzal a dologgal. A Switch eltalálta szerintem. Mm-hmm. És most azt mondom, hogy nem... Tényleg a Nintendo-nak van ez a mája, de én azt gondolom, hogy most meg is dolgoztak a sikerért, mert mutass egy olyan gyártót, aki az első évben 7 olyan AAA címet lett ez az asztalra, amelyiknek a meta átlag a 8 fölött van. Tök fölösleges volt nekik akár kiadni a Mario Odyssey-t, mert elég lett volna az ellés, de kihozták, mert azt mondták, hogy ez így most be volt tervezve, ilyen náluk még sose volt. Emellett csináltak egy tök jó ilyen cross játékot a Mario & Rabbids-el, amit te teszteltél az oldalon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ők, ha valaki most megdolgozott a sikerért, én nagyon örülök, hogy ez sikerült nekik, mert azért a Nintendo pont azért, mert technológiai szempontból azért a gép el van maradva a konkurensektől, azért ugye erről már beszéltünk, ők a gameplayre mennek rá, és azt gondolom, hogy azt, hogy jól érez magad, ahhoz nem feltétlenül 4K-ra van szükség, mert akkor is, hogyha nekem van Xbox One X-en, meg 4K-s tévén, mert hogyha már játszom, akkor próbálok a lehető legjobb környezetben. De azt nem mondom, hogy emiatt én például a Switch-et hanyagolnám, mert ha meg nagyon jót akarok játszani, akkor újra alig várom az Zelda DLC-t. Akkor viszont volt még egy dolog, amit említettél, és aztán igen, mert elfordulunk az aranymazsira. A VR helyzete idén. Aha. Ez egy érdekes megvilágítás, ugyanis múltkor egyébként felám froclizására, de kiraktam egy képet, hogy a Doom-nak a VR változata az rosszabb meta értékelést kapott, mint a Doom-nak a Switch-es változata, ami... Én játszottam a Doom Switch-es változatával, és azért... És, hát el tudom képzelni, katasztrófa. Handheld módban rohadt jó. Ha kirakod a TV-re... Nem, bocsánat, a VR az, ami katasztrófa. De a VR-esre megjátszottam az E3-on, azon meg ott volt katasztrófa. Tehát az meg semmi köze a Doom-hoz. Tehát az ide teleportálsz, lelősz 3 szörnyet, átteleportálsz egy másik helyre, és akkor oda. Igen, de viszont az irányítás nehézségért ebben kompenzálni a kéretéged annak az érzésnek, hogy ott vagy effektív a folyosókon. Aminek ki akarok lyukadni ezzel, hogy kapott most már azért a VR, te is mondtad, egy évet. Egy intenzív évet. Az évet, ami indult a Resident Evil 7-tel, és egy évet, ami zárult a mondjuk a Doom-nak vagy a Skyrim-mal. A Doom-mal, a Skyrim-mal, az megjelent végül is már? Meg. Hát a Skyrim most tulajdonképpen csak megjelent? Apple Watch-ra nem jelent. Igen, és a Skyrim, érdekes, hogy mondod, mert a Skyrim az összes létező változatok közül, ami időközben napvilágot látott, a VR-es kapta a legalacsonyabb meta értékelést. Az sem rossz, tehát ilyen 78 vagy valahogy így áll. Nem rossz. De még ezzel is messze a legalacsonyabb. De felmerül a kérdés, hogy igazából te szakmai rutinoddal, meg amit te látsz, akiket te beszélsz, az alapján te hogy látod, hogy a VR az hol tart? Én megmondom őszintén, Google-on, ha rákeresünk arra, hogy a VR-nek a helyzete, nagyon rangos tech portáloknál, de az Engadget-től kezdve a mindenkinál totál eltérő víziók vannak. Van, aki azt mondja, hogy a nagy robbanás csak most következik, és van, akik azt mondják, hogy nem halott, de ez volt a plafon, ahova eljuthatott. Szerintem az élmény, amit egy VR okoz, az nagyon könnyű demonstrálni bárkinek, akár egy áruházi promócióban, vagy bárhol. Tehát felveszed a szemüvegedet, és elájulsz, mert ilyen érzéssel, meg élménnyel még nem találkoztál. Ugye most volt a Black Friday, meg a Cyber Monday Amerikában is. Azt hiszem a PSVR volt a legjobban fogyó hardware, vagy legalábbis iszonyatos nagyot lépett előre. Ugye a Sony is a tavalyi eredményekhez képest előre tudott lépni, és a PSVR kiemelkedően jól fogyott, mert nagyon jó akcióban voltak. Tehát szerintem a VR-t azt temetni, azt szerintem nincs értelme, még keresik kicsit az útját. Én még mindig azt látom, hogy talán még kicsit drága a device, annak ellenére egyébként, hogy a PlayStation VR nem rossz áron kapható, de mégis kellett nekik egy Black Friday, hogy igazából meglóduljon az egész. Illetve még mindig azt láttam, hogy nagyon sok játék jelenik meg rá, de igazából olyan játék, amivel azt tudnád mondani, akár mondjuk 3 havonta, hogy így figyelj, megjelent VR-ra és akkor most ne a Farpointról beszéljünk, hanem olyan, mint Berezi, uh-huh. azért az ritka. És hogyha ma megkérdezi tőlem valaki, hogy milyen játékkal ajánlom a VR-t, akkor még mindig azt a hármat tudnám neki mondani, ami kb. Megjelent a launchkor, pedig azóta megjelent már legalább 300 játék. Tudunk ennek eszközre, akár konzol, akár kiegészítő, ami sikeres volt AAA támogatás nélkül? Például azt tudjuk, hogy a PSV, nem PSV-re, a PlayStation Vita a vége felé már gyakorlatilag a Murasaki Baby. Igen? Ugye a Murasaki Babyvel volt ugye demozva már az E3-on, és az volt az egyetlen, ami maradandó volt, de az is igazából egy kis költségvetési budget cím volt. Hát, talán first party, nem tudom. De azt már lehetett látni, hogy amikor már így nem látunk nagy megjelenést rá, akkor az eszköz már a kivezető szakaszába lép be. És most nagyjából ugyanezt látjuk a PSVR-nél, és sőt, igazából az van, hogy a Battlefront 2-nél, ami az egyben még megvolt, még tettek PSVR-es valamilyen kiegészítőt, sőt VR-es kiegészítőt, ez most már a mostani Battlefront-ba se kerül be. A Paris Games Week-en megbemutatott a Sony megint egy csomó PSVR játékot, amikben ők hisznek. Tehát a Sony még nem állt ki mögül le, és ez igazából nagyon-nagyon... Egy ilyen hardware a termék támogatottságtól függ, hogy milyen játékok jelnek meg rá. Én szerintem a Sony-nak ezt megéri tartani, nem tudom, hogy fognak egyébként a VR játékok, szerintem túl vannak árazva a sztorban, mert szerintem 3-4-5000 forintért ezek sokkal kerendőbbek lennének, meg szerintem annyit is érnek, tehát az árérték aránya szerintem kicsit el van tolódva. Nem tudom hova tart, nem mernék levonni semmiféle konzekvenciát. Amikor utoljára itt ültem nálad, akkor azt mondtam, hogy szerintem még kicsit drága és még kényelmetlen ahhoz, hogy mondjuk egy... Tehát az, hogy valaki Skyrim ezen 10 órán keresztül, vagy 8 órán keresztül egy húzamba egy ilyen sisakkal, az szerintem így a technológiának jelenleg jelent. Szerintem ez egy science fiction. De az, hogyha valaki fölveszi és elkezd skyrimezni, akkor azt mondja, hogy nekem azonnal kell egy ilyen, mert olyan élményt találkoztam abban az 5-10 percben, amit kipróbáltam, amit egyébként semmi más nem ad meg, csak a VR. De egyébként megvan ennek szerinted a otthoni használatban például egyáltalán a létalapja? Hát csak azért kérdezem, mert például a 3D-s tévénézés az annak ellenére kopott ki gyakorlatilag a hétköznapi életünkből, hogy annak messze nem volt ennyire körülményes a szemüveg módja. Hmm. Itt meg konkrétan egy hatalmas sokat kell felvenni. Jó, persze, most olyan dolgokról beszélünk, amit nyilván nem láthatunk rá a helyzetjogokból, de most már azért valamennyi fogalmunk lehet arról, hogy mi történik, és tudjuk azért azt, hogy a Sony azért nagyon szereti a magas számokat. És hogyha a PS Vitás 15 milliós eladás nem ütötte meg az inger küszöbét, akkor... Figyelj, most egyelőre ők adják el a legtöbb VR-t. Igen. Tehát, hogyha nekik ez ahhoz szükséges, hogy a részvényárfolyamok egy valamivel 2 dollárra jobb legyen, akkor nekik ez egy piacvezető hardware gyártanak. Tehát, hogy azért ez nem megy a pénzügyi szempontból, vagy ha az optikáját nézed, akkor nem rossz, mert messze toronymagasan ők adják el a legtöbb hardware. Nem tudom, hova fog kifutni, a potenciál szerintem megvan benne. Azért ma már nem a VR-ról szólnak a hétköznapok, és azért volt időszak, amikor mindenki erről beszélt. Meglátjuk. Nem merném azt mondani, hogy ez most elbukott, vagy pedig meg fogja nyerni 2 év múlva a háborút. Több pénzt tennék arra, hogy ez szépen ugyanúgy elsikkad, mint a Move, meg mint a Kinect, meg mint azok a hardverek, amik megpróbálták megváltoztatni a gamer létet. Úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk. Vagy egy év múlva. Ugyanitt. Jó, és akkor forduljunk rá az évjátékaira. Külön kategóriánként. Simán. No, csak hogy szamárvezetőként meglegyen, az itt látható lista és az összes jelölt, amire egyébként az Aranymacsiba is tudtok 10 szavazni, a Game Award 2017-es listájából kerültek be. Nem, próbálok relevánsot összeszedni, hogy amikor azt mondják, hogy miért ez került be, akkor át lehet az egész felelősséget tolni. Jó, ezt nem mi találtuk, ez a Spike TV-nek az ötlete, ott kérhetik reklamálni, szavaztok. Úgyhogy gyakorlatilag meg is ragadnánk azt, hogy egy kicsit fordítva induljunk el. Mit szólsz hozzá egy svéd csavarra? Igen, az mit jelent? Még hát, fele fogjuk kimondani a játékok neveit. Simán visszafelé olvassuk. Ezt találjátok ki. Legalább lesz szokott visszafelé lejátszani az embereknek. Kabásban évjátékát, azt azzal indítanánk a sort. Egyébként paradox mondod, ők is úgy csináltak. Igen. Az első jelölt az volt, kapásból ment a sorok, azonnal mondd meg. Aztán mindenki hazament. Aha, igazából, de tényleg egy okafogyott volt. Megnéztem egyébként, hogy nem a stream közben, ez a oldalon, a weboldalon lehetett szavazni. És az első rubrika az évjátékban. Meg milyen lenne Oscar játékásnál, a legjobb film, ezért nem tudom. Tehát ilyen a nézettség, mindjárt is benne. Simán egyébként elképzelhető. De akkor ugorjunk is bele, hogy ezt a listát azt már láttátok. No, akkor ez Horizon, Persona, PlayerUnknown's Battleground, Mario Odyssey, Legend of Zelda, Breath of the Wild. Uh-huh. Nagyjából. Én is összeállítottam egy 5-ös listát, és nekem... ugye itt még nem tudjuk, hogy nem hirdegy, hogy lesz, hogy te is elmondod, hogy szerinted mi megél is. Nem, megbeszéljük persze. Nálam a PlayerUnknown's Battlegrounds az nem kerülne bele ebbe a listába, de kizárólag azért nem játszottam vele, tehát engem a PC az elkerült. De igen, már van konzolra is. Illetve még nincs. Jövő héten jelenik meg. Ja, tényleg, az összes többivel játszottam, és ennekem még befért idén a Rezi is, mert az nagyon ügyesen támasztotta fel a franchise-t, vagy lehet bele újra életet. De mehetünk föntről lefele? Vagy menjünk föntről, szerint? Menjünk föntről lefele. Zelda? Én megint én beszéljek róla? Már ilyen Nintendo nagykövetek is, ország, pedig nem erről van szó. Nézd, én úgy gondolom, hogy idén a Zelda az volt az, ami megmozgatott valamit. És próbáltam valahogy utalni erre, vagy fejtegetni ezt a kérdéskört, és azért volt nekem ez fura, mert szerintem most jutott el a Zelda arra a pontra, hogy olyanokat is meg tudsz szólítani, akiket eddig például a Zelda a maga különbsége okán mondjuk taszított vagy hidegen hagyott. Én korábban próbálkoztam Zeldákkal, és nekem nem jött át a Zelda érzés. Valahogy mindig egy olyan perspektívája volt, vagy egy olyan atmoszférája, ami nekem nagyon-nagyon ez a gyermekded. Most is megvan, de most azért az, hogy egy nyílt világ, azért az open world, az nem egy tradicionális Nintendo műfaj. Nem, hát ez hanem, az első nyitott világú játékuk. És ez mondjuk egy olyan, hogy azért csak megnézi már az is, aki eddig idegenkedett tőle, hogy működik egy Nintendo-s open world játék, és azt kell mondjam, hogy nem csak hogy jól, nagyon előremutató sok szempontból, én azt gondolom. Kategóriáján belül borzasztóan kiemelkedő. És egyébként, és nagyon örülök, te beszéltél el végeredményben, hogy legalább adjak egy esélyt az Zeldának, és baromira nem bántam meg. Tehát az, hogy nem csak az, hogy gazdag ez az egész világ, de nagyon-nagyon rosszul áll a mostani AAA címeknek. Nekem az volt az egyetlen bajom az Zeldával, és majd ugye lesz a Horizon, amiről beszélünk, hogy az Zelda nem néz ki úgy, mint a Horizon, meg nem néz ki úgy, mint mondjuk a Red Dead Redemption jövőre, de egészen egyszerűen az a fajta fizika, kémia, amit oda belegyúrtak, amivel nincs két egyforma videó, hogy oldnak meg emberek egy shrine-t, nincs két egyforma videó, hogy jutnak el a térkép egyik pontjából a másikba. Tehát tényleg egy olyan játék, ahol így nagyjából rád van bízve minden. Hogyha te kivágsz egy fát és ráködsz három lufit, akkor csinálta egy hőlékbe, van, hogy rász, ellebegsz. Ha meggyújtasz egy fadarabot és eldobod, akkor a nyomorú dobni fölveszi, megégeti a kezét, jaj, veszékel. Ha kigurul a kezedből egy alma és beleesik a tűzbe, megsül, és még sorolhatnám azokat a dolgokat, amik ebben a játékban benne vannak. Energialabdát eldobod, utána fut a goblin, mert tetszik goblin, neki. Igen. Tehát, hogy így igazából tényleg, mint hogyha most éreztem először azt, hogy szabadon engedtek egy világba, ahol én döntöm el, milyen úton megyek, én döntöm el, hogy oda hogy jutok el. És nem éreztem ezt a Horizonben, hogy ott van a csík a földön, mint a Forzában. Én lassan arra is figyeltem, hogy nehogy piros legyen, mert akkor kisodródok a kanyarba. És ez szerintem zseniálisan működött, és van egy aránylag nagy világ, ami tényleg működik, és mindig belebotlasz valamibe, vagy egy korokba, vagy egy mellékszereplőbe, vagy egy küldetésbe. Nem úgy működik, mint a Ubisoft játékai, ahol van egy térkép, és igazából nekem minden játék a Ubinál tök ugyanolyan, mert az egyik játék, a térkép az mindig csak egy olyan játszótér, ahol mindig ott és azt csinálod, amit a fejlesztők kitaláltak. És oda hogy jutsz, azt is lerazzolja neked a térkép. És egyik játékban egy madarat dobsz föl, ami szkennelje a területet, a másikban egy drónt, de egyikben kapcsolókat nyomkodsz, a másikban tollakat gyűjtesz, tehát hogy így tök ugyanaz. Ők ezt így teljesen újra gondolták, és nekem azt tetszett benne, és 120 óránál tartok most már, hogy én nem is tudom, szerintem hosszú évek volt az első játék, amit gondolkodtam. Meg így kitaláltam dolgokat, meg így hívtam a barátaimat, hogy akkor te csináltad, igen, és hogy, és én meg másképp. Tehát, hogy ez tetszik, és nem tudom, hogy téged mi fogott meg benne, de ez a töménytelen mennyiségű tartalom, ami tényleg felfedezek, az ilyen, így még sose éltem meg játékban. Ritkán beszélünk arról, hogy sokszor említett főleg te, hogy egy játéknak lelke van. Ez a szófordulat, ez hozzád van közben. De egyébként tényleg van valami abban, hogy ennek a játéknak tényleg van. Tehát az, hogy ezek a rohadt korokok, amiket nem tudom, hogy lehet elmagyarázni, mik ezek a korokok. Hogyha egy Assassin's Creed játékot nézel, akkor az Assassin's Creed-ben voltak, hogy tollakat kellett gyűjtögetni. A korokok tök ilyenek, csak még az AC-ben tudtad, hogy hol vannak, itt nem tudod, hogy hol vannak. És ezeket össze kell gyűjtögetni, játékban van benne 900, egyébként az Edge magazin három oldalt írt csak a korokokról, hogy ez egy milyen fantasztikus dolog, és ezeket belefut dolgokba a térképen, hogy látsz kirakva három követ látsz a földön, amilyen furcsa módon áll, és elkezded őket bizergálni, kiraksz egy mértani agzatot, és előugrik egy korok, tehát még az se úgy van megcsinálni, hogy na ott egy korok, és akkor szed föl, hanem 4-5-6 féleképpen tudod őket előcsalni a rejtekükből, mert ők sose csak állnak a pályán és integetnek, hogy vegyél föl, meg kiaválnak, hanem ki kell találni. Tehát ilyen kis pici logikai feladványokat oldasz meg, azért, hogy összegyűjtsed egyébként ezeket a korokokat, amik egyébként kurva aranyosak. Igen. És utána még szerepük is van, mert ezeket a korokokat tudod beváltani egy csókánál, aki úgy néz ki, mint egy falevél, és amikor megszólítod, akkor fél órán keresztül hüledezik, hogy az úristen, merted őt megszólítani, pedig hát ő falevél, akkor ezek szerint szar az álcája. Majd kettő ilyen nyomorult megdelejezi az inventoridat. Szóval, hogy ők még ezt se hagyták csak úgy, hogy tisztán látszik, hogy nem úgy működik, mint mondjuk megint egy Ubisoft játékban, ahol ez az idő húzásáról szól ez a dolog, hogy egyébként beleülhet 100 órát is, hogyha mind a 9823 tollat összegyűjtött, hanem itt belefutsz, találkozol, örülsz neki, megvan, ugye most már az új patch-e követi a térképen az útvonalat, hogy merre jártál, tehát nagyjából tudod szkennelni a területet, illetve rájöttek arra, hogy a végjáték után, hogyha van kedved és össze akar gyűjteni az összeset, akkor most már ki lehet bontani egy korokmaszkot, ami mozog a fejeden, hogyha korok van a közelben, de ez sem mondja meg azt, hogy pontosan hol van, hanem csak az, hogy itt van a közelben. Úgyhogy ezek egy ilyen kis aranyos dolgok, ami el lehet tölteni 10 órát. De egy kicsi illik a játék, azt szeretnél, van egy klasszikus zongora futtam, hogyha korok van a közelben? Az csak a korokmaszk óta van. Van korokmaszkod? Nem tudom, nekem a király van. Nem, nekem a kezdete óta van valamiért. Igen? Aha. Én nem vettem észre. A korokmaszk óta Chillingel. Olyan érdekes. Nem mindegy, szóval fura, hogy ez a játék, hogy nem tudom, nekem egy földön túli élmény volt. És ezért szoktam ezeket a Game Changer, meg az ilyen nagyon hangzatos kifejezésekkel élni, hogy tényleg én kapok tőled egy üzenetet, hogy Game Changer már nem csomosott a fáradat. Már Zoli megint mit fog megvenni feleslegesen? Nem is. De ez Game Changer sok szempontból. Tehát amikor én elővettem egy kardot, és belém vágott a villám, az első játék, amivel így működik, akkor beszartam. Amikor elővettem egy gyúlékony anyagot a kezembe, és magas volt a hőmérséklet, mert lávák között, és fölgyulladt a kezembe, igen, akkor beszartam. És az első... Lelőtt a madarat, leesett a földre, és megsült, mert mondjuk lávához esett. Tehát, hogy így alap dolgok, és mégis itt működik. Itt... És nagyon durvára ébreszt az embert arra, hogy mennyit változott egyébként nem okvető előnyére a játékipar az elmúlt években. De mikor találkoztunk utoljára olyan játékkal, aminek tényleg figyelni kell a környezetére, hogy mi van körülötted. Hogy mondjuk az időjárásnak mondjuk hatása van rád, hogy meg tudsz fagyni, meg tudsz sülni a melegben, olyan dolgok, hogy fizika. Nem tudsz felmászni egy hegyre, hogyha esik az esőben, csúszik a kezed. Vagy fára, bármire. Tehát olyan dolgok vannak benne, amik egyébként nem újdonság volt, amikor legutóbb láttunk ilyesmit, hát az mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Hát igen, és összegyúrva talán még így nem, hanem volt olyan játék, amiben mondjuk már az nagy szám volt, hogy nem tudták kardozni egy olyan helyen, ahol nem fért el a kard a kezedben, mert a falban elakadt. Úgyhogy nekem idén ez az év játéka, és talán az utóbbi 10 év legjobb játék, amivel játszottam, ha a gameplayt nézzük. Úgyhogy nálam ez egy ilyen elképesztő jó dolog. Nem game changer, hanem így, hogy van remény. Tehát, hogy és ebből a szempontból sajnáltam a Horizon Zero Dawn-t, ami egy baromi jó játék, baromi jól néz ki, viszont nagyon nehéz volt visszatérnem, mert üresnek éreztem a Horizon-t az Zelda után, mert azt éreztem, hogy oké, esik az eső, de hát itt igazából csak annyi a szerepe, hogy jól néz ki. Miért csak ennyi a szerepe, hogy jól néz ki egy PlayStation 4-en, amivel meg lehet hajtani, most már le lehet renderelni egy pixel animációs filmet. Hát 6-szor elfuttatná a Zeldát például. De ettől függetlenül a Horizonnek is megvannak azok az előnye, miatt egy nagyon jó kis játék lett, de... Abszolút. Nekem van egyébként egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy szerintem a Red Dead Redemption idén lehet, hogy azért is csúszik, mert ugye azt a játékot már többször meg akarták jelentetni, sőt volt már üdvözlítés, mert annak kell, hogy Rockstar játékos úgyis adnának belőle sok milliót, nem biztos, hogy akarták a marketingesek azt, hogy ne legyen évjátéka. És az Zelda mellett szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz lett volna az évjáték a díjat bezsebelni. Jövőre te látsz olyan játékot, ami miatt azt mondhatná a Rockstar, hogy hát most se adom ki a Red Dead Redemption, mert hát az én egyszeres lenne. Open World-ben nem lesz szerintem. Viszont ritka egyébként egy évelején megjelenő játékok, mondjuk az évvégi évjáték a címért. elindulnak. Tehát ez azért mondom, mert például év elején fog jönni a legtöbb Sony-s cím. Tehát a God of War, a Detroit, te a Pókembert azt hiszem, azt is év elején fogják kiadni. De igazából, ha megnézed az idei év elejét, akkor az sokkal erősebb, mint az év vége. Hogyha most a játékoknak a metakritikét nézed, mert akkor jelent meg a Nioh, akkor jelent meg a Nier Automata, ami egy rohadt jó játék volt, akkor jelent meg a Horizon, ami itt van most a listán, akkor jelent meg a Zelda, ami itt van most a listán. Mikor az áprilisban jött ki a Switch? Igen, áprilisban. És még évvégén ugye kijött a Mario-ra, ami ilyen iszonyatos nagy cím volt. De ha megyünk tovább, akkor azt abban egyetértünk, hogy az Zelda az év játéka? Abszolút, abszolút. És ez évvel léttéve csak így elszporírozom, biztos az Zelda miatt ez is. Abszolút, semmi más. Tudom, hogy a leiratkozók száma az így. Mert? Köcsök Zoli. Switchezik. Nem. Én mindenhol állom, hogy switchezek. Volt egy Persona. De figyelj, a Persona 5 az... Nekem az teljesen kimaradt. Az év legjobb JRPG-je. Uh-huh. Arról szól, hogy ennek már ugye ötödik része. Nagyjából egyetlen problémája vagy bele az csak, hogy szinte ugyanaz, mint az előző rész. Uh-huh. Egy japán városban játszódik, és az egyetemisták hétköznapjainak az életét éled, be kell az órára, ott felelned kell, szó szerint. És van egy időkorlátot, tehát vannak dungeon, amit meg kell csinálni csütörtök 3 óráig. És van benne egy olyan iszonyatosan jó harcrendszer, egyébként ez is ilyen 95-ös metalátlók körül áll, ami párját ritkítja. Egyébként ez a játék is már annak ellenére, hogy egy nagyon réteg játék 2 millió feletti eladást produkált. Mikor jelent ez meg? Ez is ott az év eleje tájékán jelent meg. De ez nagyon réteg játék, azt tudom, hogy persze. Nagyon réteg játék, az... de nagyon jó, és ha megnézed, ugye mi szoktunk beszélni a multiplatform címekről, azért most a top a Game of the Year-ben igazából... Hát a PUBG-n kívül nincs. Multiplatform cím. A PUBG mit keres itt? Hát figyelj, játszik vele, nem tudom, most meg 9 millió ember. De ha csak a számokat nézzük, akkor igazából a League of Legends-et is bele lehetne rakni. Jó, az nem egy idei, nem idén jelent meg. De belerakhatjuk, nem játszottam azt. Nem az, csak mondjuk én a PUBG-t azt... Én nekem megmondom őszintén, és most szerintem most fogok magamra hallítani a filmet. Na. Engem borzalmasan zavarnak azok az igénytelenségek, amiket a videókban a PUBG-ben lát. Tehát az, hogy egy karakter úgy fut, mint egy szellemi fogyatékos, meg hogy egy autónak az a fizikája, hogy egy eldobott sörös dobozban felbukik, és Call of Duty mintájára, mint egy cutscene repül így a Dacia, vagy nem tudom mi, az számomra ilyen felfogad. Tehát tudom, hogy nem egy AAA cím, tudom, hogy kis csapat fejleszti, viszont egy csomó barátom játszik vele, és imádja, mert hogy általában van egy olyan feszültség, ami engem rohadtul zavarna, hogy lelőnek 5 perc alatt, és 30 percig nézem, hogy a többieket nem lövik le. Én nem tudom, azért sem értem, mert a legtöbb játék, ami mondjuk így a semmiből beszokott mondjuk robbanni, annak általában van valami mögöttes történet, ami általában kötődik valamilyen szinten az e-sporthoz. Ezzel szokták azért úgy mentegetni a dolgot, hogy oké, hogy te mondjuk nem élvezed, vagy én nem élvezem, de hidd el, hogy ennek van egy olyan sportértéke, ami miatt egy réteg ezt nagyon-nagyon szeretheti, és hogy ez így működik. Ezt mondjuk lehetett ezzel mondjuk sok olyan játékot mentegetni, ami mondjuk így felmerült. De a PUBG-nél azért nem érzem ezt indokoltnak, mert ott még arról is cikkezett pont a Kotaku nemrég, hogy a PUBG-nek a második championship-je is streamerhetetlen volt szinte. Tehát nem jó e-sportjátéknak, mert a játékidő kb. Kétharmadában... Még azért e-sportjátéknak nem nevezhet. Most jön ki a második pálya. Hát de már játszák. És Xbox-on már van beta jelenik meg, tehát hogy... Már bőven megy, kint külföldön volt egy ilyen nagy... Ilyen volt a Daisy is, amire ráfattam mindenki. Én azt gondolom, hogy ez egy... De az nem is volt évjátékának jelenleg. Aránylag tiszta virág életű dolog lesz, aztán lehet, hogy megcáfol a történelem, és 3 év múlva lesz egy olyan játék, ami azt mondjuk, hogy na ez volt az idei PUBG-je. Meglátjuk. Én most ki akarom próbálni Xbox One X-en, mert várom, hogy megjelenjen, és megpróbálom majd élvezni azt, hogy lapulok a fűbe 20 percen keresztül. Ezt én is ki akarom próbálni, úgyhogy jövő héten lesz majd egy PUBG streamünk. Viszont a másik, amit felhoztak, hogy az, amivel reklámozzák a PUBG-t, azok a látványos pillanatok, azok az igazi killek, amik ott vannak, azok nagyon ritka hollók a játékon belül, és legtöbbször igazából lesznájpolják az emberek egymás valahonnan másfél kilométerrel odébről. Biztos jó. Ez aki ezt szereti, ez így sokan. Tehát ez így nehéz. Szerintem nagyon sokan belemennek és benne vannak. Nyilván ez egy különleges játék a maga formájában, viszont én nem értem, hogy mit keres egy évjáték a szabadásban. Azért ezt ki kell tölteni, minimum 5 jelölt kell erre a dologra, és a PUBG-ből szempontból adja magát. Szerintem lett volna több olyan, ami befért volna helyette, mert nekem ilyen volt a Nier, ilyen volt az új Rezi, ilyen volt a Nioh. Hát azért voltak még jó játékok. Hát a Rezi-ben szerintem az volt a gond, az azért nem tették be, mert az hiába volt egyébként jó, de annak az eladási oldal végül nem igazolta a körülöttet. A Rezi-ben 4,1 millió elment. Igen, de a Capcom kudarcként kommunikálta a Rezit. Hát figyelj, itt azért 4 millió szerintem még egyelőre... Hát ők a 6-nál azt mondták, hogy ez lett így a 6-ra. Az az Inscript Origin-ből sem. Szerintem az nem rossz szám, lehet, hogy többet vártak, azért ez... Szerintem folytatni fogják. Hát ahhoz képest exkluzív volt, gondolom. Bár igazából nyilván megkapták érte a maguk kieső részét, de tehát nem biztos pénzüknél vannak. Csak szerintem ez nem egy rossz eladás, és ez még nőni fog. Hát majd meglátjuk. Igazából jövőre ugye meg fogják kapni a PC-s rezidentek is a VR támogatást, tehát már az sem lesz igazából érv a PlayStation-es változat mellett. Igen. Viszont, hogyha ezt idén nem fogják eladni, jövőre már nem fog ebből elmenni. És igen, sajátom van még a listán a Horizon Zero Dawn, arról szerintem, ha akarsz, beszélj te. Horizon Zero Dawn az egy, szerintem az egyik legszebb open world játék, ami valaha készült. Ezt osztom. Tehát az szerintem vitán felülár, és szerintem ezt, aki látta a játékot, az szerintem egyet fog ebben érteni. Szép, de meg aztán a sztoria is jó. Tehát az képest, hogy milyen suta a címe. Szerintem jó a narratívája is. Jó, a szinkron az nagyon rendben. Hú, hogy hívják a csalt? Mindegy. Álló a főszereplő. Mindegy. Igen, aztán. Hiszem, nem tudom, nem emlékszem rá. Az a baj, hogy a Horizon nekem abszolút nem hagyott mély nyomot. Tehát jó a történet, amíg játszod. Jó vele harcolni. Vannak ezek a játékok, tudod, amivel amíg játszol vele, addig tök jó, de onnantól kezdve, hogy felállsz és elkezdesz mondjuk nézni egy sorozatot, vagy elmész mondjuk egy hétvégére a Bakonyba, vagy akármit csinálsz, utána, hogyha visszajössz, és mondjuk éppen teszteveszed, nem okvetelő teszed be, hogy játszál vele. Én sokáig játszottam, mondom, az Elda az, amelyik kerékbe törte a Horizon karrierjét nálam, de azért szerintem egy jó, mindenképpen az idei év legjobb PlayStation 4 exkluzív játéka. Mitől különleges a Mario Odyssey? Nekem nagyon tetszett, hogy mertek megint változtatni, tehát hogy én azt gondolom, a Nintendo megtehette volna azt, hogy csinál egy Mario Maker 2-t, vagy egy 2D-s Mario játékot, és ugyanúgy eladtak volna belőle ugyanennyit, mert ezek a játékok jól mennek. Nagyon rizikós vállalkozás volt, mert ezek a típusú Mario játékok sosem fogytak a legjobban a konzolokra. Tehát a Mario Galaxy, meg a Super Mario Sunshine, azok... A Galaxy az nagyon nagy szakmai sikereket ért el, mert azt hiszem volt a Game Ranking listán az első vagy a második. A Sunshine meg, ami nagyjából ehhez a játékhoz leginkább hasonlít, az meg effektíve megbukott a GameCube érában. Ez egy ilyen kis pici open world elemekkel tűzdelt klasszikus platformjáték, amiben vannak kalandelemek is, és van benne egy zseniális húzás, ez a sapka, amit ha eldobsz, akkor meg tudsz szállni lényeket, és minden pályán vannak olyan feladatok, amiket csak úgy tudsz megoldani, hogyha rájössz arra, hogy melyik lényt megszállva jutsz el valahova, és elérhetettek ebben a játékban is a korokok mintájára ilyen kis holdakat, amiket összeszedhetsz, és ezekből van szerintem legalább 1000. Egy akkora területen, mint ez a mobiltelefon, és mégis a játék picinek tűnik, de mégis sok benne a tennivaló, iszonyatos jó benne a mozgások, tehát egymillióféle módon tudsz ugrani falról, sapkáról, stb. És nagyon jó átalálták szerintem azt, hogy az első végigjátszás aránylag könnyű, több gyerekes ismerősöm játszott a végig a gyerekével, és utána jön az a része, amit már én jobban élveztem, hogy jön benne a kihívás. Uh-huh. Meg nagyon jók ezek a visszatekintések, ahogy tisztelettel adóznak a saját történelmüknek. Uh-huh. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó mixtúrája az eddigi Mario játékoknak. Egyébként meg borzalmasan jól néz ki, uh-huh. Úgyhogy ez egy ilyen... Nagyon jó volt vele játszani, tehát én jó esőérzéssel mentem vissza abba, és beöltem 50 órát legalább. És akkor miért mégis a Zelda? Mert szerintem a Zelda az, amelyik nagyobb hatást gyakorol, remélem nagyobb hatást gyakorol a videójátékokra. Tehát én azt remélem, hogy ebből sok open world-ös játék tanul, és sok open world-ös játék kicsit jobban elengedi a kezünket, kicsit jobban kihasználja a környezetet, és nem csak egy interaktív térképként funkcionál majd ezen túl. De ezt vártam a Witcher után is, hogy majd most minden játék kurva jó történettel lesz megállva, meg iszonyatosan faszán side questekkel, és nem sikerült így. És itt tartom. De legalább ezt a remény csíráját így jelölteti. Best narratív. Hogy lehetne ezt fordítani, a legjobb narratívát? Hát így jelöltekből én arra asszociálok, hogy ez itt talán a legjobb történetmesélés. Akkor legyen a... Csak nem tudom, hogy milyen best story, vagy best story narratív. Legyen narratív, elmesélt történet. Igen, mert legtöbb... Van itt egy olyan jelöltünk, ugye a What Remains of Edith Finch. Ami nekem kimaradt, de megvettem, igen, betöltöttem. Aminek ugye nincsen klasszikus értelemben vett története, hanem az egy narratíven keresztül vezet át a játékon. Tehát ebben a... lehet, hogy ez mint olyan narratívát. Majd vissza fogom nézni egyébként, hogy ezeknek a jelölteknek a listája korábban is narratív címen jött-e, vagy ez csak a jelöltek indokolták most. Maradjunk nagyban, hogy story narratíva. No, van itt olyanunk, hogy Hellblade, Senua's Sacrifice... Félek előre. Milyen baj? Nem volt az egy rossz játék, sőt, szerintem az idei év egyik nagy meglepetése volt, olyan nagy meglepetés, hogy a megjelenése idején lenyomta az Uncharted eladásokat PlayStation-nal. Eladások tekintetében szerintem nem volt rossz, én nagyon vártam és nagyon lelkes voltam. Egy az elég megosztó kritikákat kapott, mert 5-tól 9-ig. Egyetlen bajom volt vele, tehát az tényleg arra tökéletesen fasz, hogy a vezel egy rohadrága 7.1-es fülest, és áthívod a szomszédot, hogy figyelj, ezt hallgass meg, és akkor így a viking mond a balról jobbra körbejárja a homlokodat. De nagyon zavart, hogy ez a játék arról szólt, hogy vagy hallom, ahogy így a fülemben mormogják, hogy mi történt, nem tudom, XY mitológiai hőssel, vagy egy ajtón nézek keresztül, mert körülbelül az volt az egyetlen puzzle-elem, hogy egy ajtón átnéztél, és akkor észrevetted azt, amit ha a másik oldalról átnéztél, akkor nem vettél észre, és ez nekem tök monotonná vált, de ettől függetlenül vannak erényei, mert ez az audio vizuális élményt, ezt egyik játék se adta át. Meg a művészi oldala, az fantasztikus volt. Az a környezet, az valami iszonyat jó. Nagyon ritkán járunk a skandináv mitológia területén. Jövőre fogunk. Isten, szerencsém, lehet, hogy ne fikáztott volna. Ja, Istenem, mert mindig ez. Nem, de komolyan, tehát a God of War-ra fogunk jövőre ugye átmenni Skandináviába. Végre valaki kimondta egyiket, a God of War az reboot lesz. Végre. Valahol mi ez az elhangzott. Nekem még nem derült. Én most először hallottam, mert ugye nem lesz számozva. De nem akarok elmenni a tárgytól, mert így is baromi hosszú lesz ez az Other Side. De tényleg magára ezt a skandináv mondakört nagyon-nagyon régen pedzegették. Ez olyan volt, mint egy interaktív hangos könyv. Ami nem baj. Aminek egy idő után meguntam a lapozását. Én. De aztán lehet, hogy te végiglapoztad. Én végigvittem. Az a játéknak a szerintem a legnagyobb problémája, hogy nem egy lehellettel, hanem picit tovább, de tovább tart, mint ahol az embernek elkezdene tele lenni a hócipője vele. Ebben a szempontból fogom beszélni a Call of Duty-ról, hogy én abban nagyon szeretem egyébként, hogy rendkívül jól van porciózva a játék. Tehát, mintha pontosan tudnák, hogy hol fogsz teleszaladni a hócipőd ezzel a játékkal, és addig tart, egy perccel se tovább. Itt szerintem ezt az arany középutat nem sikerült megtalálni, de ez nem volna egyébként a játéknak az egyébként értékében, mert tényleg a sztori, amit elmond, meg ahogy elmondja ezeket az audio... Mert egyébként nagyon jó árunk volt, tehát ez nem egy teljes áru játék. Nem. Nekem ezzel a lista egyébként az a bajom, hogy most beszéljünk vagy AAA címekről, mert nekem nagyon nehéz összehasonlítani egy Edith Finch-et mondjuk egy Horizon Zero Dawn-nak. De hogyha jó is, hogy mondod, akkor átkanyarodjunk Horizonra? Igen, egyébként szerintem Horizonnak az egyik legnagyobb erőssége az pont az volt, hogy egyrészt az a világ, amit kreált, és én a történetmesélésbe ezt is belevonom, hogy azért, hogy tényleg a lényektől kezdve mindenben volt valami misztikus, valami olyan dolog, ami miatt érdekelt, hogy az hogy lett, mert nagyon jól nézett ki benne minden, és nem csak technológia szempontból, hanem design szempontjából is. Hogy ezeket a valós állatokra, vagy valamilyen úton módon már látott állatokat megpróbálták ilyen technokrata módon belehúzni, az nagyon jó volt. Meg nekem rohadtul tetszett, hogy ez az ősi, lerombolt ilyen őserdei világba beleszülték ezt a high-tech dolgot. Így az égbetekeredő ilyen... Én nagyon féltem tőle, hogy mit fognak ebből kihozni, mert ez egy ilyen olyan mixnek tűnt, aminek se füle, se farka. Tehát, hogy ilyen posztapokaliptikus, prehisztorikus, cyber, őslényes, nem tudom micsoda lesz ez az egész, és hogy atya úristen, mi fogja ezt össze majd? Hogy fognak ebből kikerekíteni egy koherens történetet? És sikerült. Szerintem sikerült, abszolút. És ez egy olyan vízióról árulkodik, amire nagyon hálás tudok lenni, hogyha van egy új IP, tehát, hogy... Végre. De most egész sok volt. Igen. És jövőre is lesz egy pár. Úgyhogy ezért meg pláne hálás vagyok, még akkor is, hogyha egyébként kategóriáján belül amúgy nem egy különösebben Nem, de ha megnézed a nyitott világú játékokat idén, akkor azért ez így bőven benne van a top 3-ban, mert szerintem az Assassin's Creed-nél például jobb, és ugye az talán a másik, ami ilyen nagy ágyú. Egyet, igen. És ahhoz képest, hogy ez egy vadi új IP, tehát első résznek egy ilyet lerakni, azt mondom, hogy ez így csillagos ötös, mert milyen lesz a következő. Tehát, hogyha ez még hozzá tudnak rakni, és nem elégszenek meg annyival, mint a Call of Duty az elmúlt 20 évben, hogy ugyanezt megcsinálják, csak nem tudom, most sivatag van, akkor, akkor gond van, de én szerintem ők nem fogják ezt annyiban hagyni, és hát megcsináltak egy rohadt jó engine, tehát azért az is a másik dolog, hogy ez a Decima, ugye? Decima engine. Aha. Ami egyébként egy alap PlayStation 4-en is kurva jól fut, és jobban néz ki, mint bármelyik másik open world-ös játék. Nem verd, nem választott a Kojima is ezt az engine-t a játékához, úgyhogy szerintem ez így abszolút helye van a listám. Na, akkor most jön a harmadik jelöltünk, amiről te tudsz igazából bőveket mondani, a Nier Automata. Igen, hát a Nier Automata Platinum Games. Pótolni fogom, többen csesztettetek már egyébként online is, meg a közösség találkozón is. Fogom pótolni valamikor, nem tudom. Én sem játszottam végig, mert nem kapott el úgy, mint a Platinum játékok. Én imádom a Platinum játékokat, én a Bajonettától kezdve. Tehát ilyen iszonyatos. És ez az őrültség ebben is megvan, sőt, ez az a tipikus az a játék, amit minden többször végigjátszol, egyre több minden derül ki a sztoriból, tehát ezt így 34-szer is érdemes végigjátszani. Egy nagyon őrült, félig meddig nyitott világban, egy nagyon őrült karakterrel, nagyon őrült történetben, elvadult lények ellen küzdesz Platinum minőségben, ahol ez a gameplay meg a sima ilyen verekedős harc az ilyen tök jó van összehozva ki, skill tree-vel, városokkal. Tehát egy nagyon jó mixtúra, picit csúnya, tehát azért ez sem a grafikájával hódít. De a Platinum játékok azért jellemzően ritkán a történetükkel hódítanak, tehát oké, okay, hogy indokolt a nyílnek. Ennek jó története van, én is játszottam végig, hogy nem tudom mi a vége, de állítólag rohadt jól összeáll az egész, és még egyszer végig játszod, akkor még több minden kiderül. Általában ebben vannak olyan részek, hogy van egy ellenfél, akit legyőzöl, és amikor másodszor játszol vele, és addigra kiderül, hogy ő miért olyan, meg miért azt teszi meg. Tehát, hogy egy nagyon jó ki van találva az egész. Ez szerintem az év egyik meglepetés játéka. Aki nem próbáltak, és szerintem mindenképpen próbálják, de most már úgy is leárazzák ezeket a játékokat, úgyhogy... Jó, fogok tenni én is vele egy kört, csak azért mindenki megnyugodjon. What Remains of Edith Finch. Nem fogok ezen túl sokat lovagolni. Én dacára annak, hogy felszokott merülni, hogy miért kerülnek független játékok ebbe a kategóriába, amikor a legjobb játékokról beszélünk, de hogyha már a legjobbak között ott lehetett a PUBG, én megértem az Edith Finch-et is. Én nagyon szeretem ezeket a belső utazós, komoly, sötét, nyomasztó történetű dolgokat, főleg azért, mert ezek ritka hollók azért a játékiparban. És az Edith Finch az rettentően felnőtt témát boncolgat. Ilyen voltam, hogy a Firewatch egyébként, ami... Azzal próbálkoztam, nem játszottam azt sem végén, bevallom őszintén, meg az tavalyi címen jól tudom. Tavalyi. De az Edith Finch az nagyon-nagyon nyomasztó volt. Tehát egy családfát göngyölítesz végig, és kicsit ki is rotálta már a szervezetem, mert tényleg nagyon-nagyon tömény, tehát így a sírás szorongat már a végére. Ha van rá lehetőséged, mindenképpen próbáld meg, az tényleg annyira rosszul, hogy mész végig egy házon, és gyűjtögeted a fotókat, minden fotóról bevillan egy emlék, a gyerekkorodat kísérik végig, meg ilyenek, és a végén eljutsz odáig, ami történt a családdal. De nagyon ügyesen van megoldva, hogy ebben az utazásban gyakorlatilag a kis faházban kezdesz, és szépen lassan eljutsz, mintha a családágon mennél végig a házban, ahogy mész. Rettentően érdekes, és kellenek az ilyen játékok, de nem a története az, ami dominálja ezt a játékot, hanem a narratív, ahogy el van mesélve ez az egész üzenet. Szép. Helye van. Igazából azt tudom mondani, hogy inkább egy szép játék, mint egy jó történet. De nem. De ez sem a titulé cím, és ez sem full áras termék, de ez érdemes. Semmiképpen sem. Na és akkor itt van még egy, az ötödik indulónk, a Wolfenstein 2 The New Colossus. Szerintem nagyon sokat elárul erről a mostani listáról, hogy amikor legjobb történetről, meg legjobb narratíváról beszélünk, akkor bekerül egy Wolfenstein 2. Tehát ennyire az emelet megszorulva ez az év. Egyébként szerintem azért meg volt szorulva az év, egyébként a Wolfensteinnek az egy legnagyobb erénye az tényleg ez. Tehát egy elképesztő, őrült világ, rohadt jó karakterekkel, és egy ahhoz képest egy tök jó történettel. De ez idő ugyan a történet. De azért ez jó meg volt csinálva a gyerekkori emlékkel, meg az interakcióval, meg tehát az a kutyás járt, addig biztos eljutottál te is, ami az elején van. Iszonyatos jók a karakterek, kicsit ilyen Tarantino filmben éreztem néha magam a Párbeszédeknél. Engem egy dolog zavart, és a kategóriától tök független, hogy basszus, ennyire egy gyenge gameplayt, vagy nem is tudom... Mert daráló az egész. Ez egész, egy csőben mész, jönnek szembe hárman, lelövöd, tovább, és alig várod az átvezető mozit. Tehát ez tipikusan az a játék, amit jobb nézni, mint játszani, nekem legalábbis. Valószínűleg nem csak te voltál így vele, mert az hát, eladás számot. Hát nagyon nagyot bukott egyelőre, úgy néz ki, hát, úgy egyébként nagyon várta mindenki az E3 után. Hát kézen fogva az Evil Within 2-re. Az Evil Within 2 miért nem volt ezen rajta? Ez volt, amit végigjátszottam most a hétvégén, és nekem az év második legnagyobb csalódása. Nem azért, amiért te széttépted a videódban, hogy szankat. Én a PC-s próbáltam, az olyan katasztrofális volt. Reggelnek sebből érzett az a játék, szóval sajnos. De még szerintem még annak is történhet, ugye ezt a történettel kell eladni, tehát egy horrornak valahol működnie kell történni, valamiért kell mennie az egésznek. És én nem értem egyébként, miért a Wolfenstein tették ide be, amikor... Nem rossz egyébként, ez a része nem rossz. Én megpróbálom majd egyszer végigjátszani, elkezdtem nehéz fokozaton, de tipikusan az a játék, amiben úgy nehéz egy játék, hogy nagyobbat sebes rád az ellenfél, és neked egy tárral többet kell belülni ahhoz, hogy elpusztuljon, és fölidegesítettem magam, és unincs találtam, és aztán rájöttem, hogy úgyis aztán kell újra majd szednem, hogy nem szedtem le. Legjobb történet, tehát igazából talán bele lehetne szülni esetleg az Assassin's Creed-nek az új részét, mert akár mondunk igazából a gameplay-re, vagy az AC-nál nagyon próbálnak figyelni a történeti hűségre, most az tök mindegy, hogy mennyire kannibalizálja végeredményben a gameplay-t, talán bele lehetne fűzni. Engem nem hatott meg annyira, hogy nem, tartósan... Nem, annyira érdektelen karakterekkel próbálták eladni azt a történetet, amit szerettek volna, hogy ez engem kicsit zavart. Egyébként az a turva, hogy egy év szünetet kapott az Assassin's Creed, és nem érzem rajta, basszus. Nem, hogy túl lett ez hype-olva, én azt érzem, hogy ez egy szinte tök ugyanaz az Assassin's Creed, mint ami eddig volt, picit sok, vagy pár szempontból kevesebbnek is érzem. Meg ez a, megint ez a Ubisoftos megúszás, hogy most ráment, kitalálták, hogy akkor legyen skill tree, eddig mi történt, elmentél az orvoshoz és vettél, tudod, ilyen mérget, amivel, hogyha valakit nyakon bögtél, akkor vagy megőrült, vagy elaludt. Most mi történik ebben a játékban? Nem megveszed az orvosnál, hanem megcsinálod a feladatokat, kapsz XP-t és kibontod. És ugyanazt próbálják eladni, csak másképp becsomagolva, egyébként egy sokkal jobban működő harcrendszerrel, ami szerintem nem elég ahhoz, hogy azt érezd, hogy ez egy új Assassin's Creed. És az, hogy most az Egyiptom az most jobban bejön, mint mondjuk egy másik világ, szerintem a Syndicate nem volt ennél egy sokkal rosszabb játék, hanem kellene, hogy ez sorozatba jött. Engem az zavarolható, hogy azt mondták, hogy ez a Black Flag készítői. Nem volt az egész promóciónak a homlok terében, de azért mégis úgy érezted, hogy akinek volt valami kötődése a Black Flaghez, az azért, hogy ez a Black Flag készítőitől lesz, és ehhez képest Én nem éreztem azt, hogy ez a Black Flag készítői lenne, mert holnak egyenes más jellegű játékot csináltok, mint hogyha lett volna egy sikeres epizód, ami nagyon sokaknak számított, és leültették volna őket hagyományos Assassin's Creed-et csinálni, némi csavarra. De még azt sem, mert ha belegondolsz, a Black Flagben volt egy tök jó hajózás. Volt ez a tök jó, mikor, most nem azt mondom, hogy gyűrületes nagy dolog, de amikor tudod, el tudták küldeni egy flottát, megtámadni másokat, és volt egy ilyen kis mikromanagement rész benne. Tehát szerintem ahhoz képest ez még gameplayben talán kevesebb is, mint az. Meg az edesebben át volt gondolva. Tehát igen, az a karibi világ talán rosszabb volt, mint ez az egyiptomi, de... Nekem jobban tetszett meg az, hogy le tudtál merülni a tengerre, egy apróság, egy harangot kellett leengedni. Itt is csak igazából 3 méter mélyre. Se. Itt van egy ilyen harangos valami? Nem harangos, de itt is tudsz ilyen kincseket összegyűjteni. Igen, csak azt csak azt akartam mondani, hogy ott az, hogy le tudtál merülni valahova a francba, ott valahogy ez indokolva volt, hogy a harangon belül ugye van oxigén, de itt gyakorlatilag 5 percet el tudok kalandozni a tengerfenéken úgy, hogy igazából nem kottyan meg a hősömnek. Igen, nekem a legnagyobb bajom az, hogy 10-ből 9 küldetés mi, ott egy bázis, sólyom elő, vagy sas, nem tudom, eldobod, körülnéz, beerőlöd, odamész, megölöd őket, és ezt csinálod sorba egymás után. Most az, hogy ezt megelőzi az, hogy kövess valakit, vagy olyan meg 78 krokodilt, ez nekem... Én többet vártam, tehát tényleg ezt ugye úgy harangozta be a Ubisoft, hogy ez lesz a nagy feltámadása a szériának, és egyébként az eladott darabszámokban úgy néz ki, ez sikerült is, és örülök neki, mert egyébként ebben a szériában szerintem van potenciál. De amit te is mondtad, én nem érzem benne azt, hogy ez most egy ilyen forradalom, hanem azt érzem, hogy ez pont olyan, mint a Watch Dogs, csak Egyiptomban és Assassin's Creed eszközökkel, és itt nem kis autót küldök, hanem meg drón, hanem egy madarat, és valahogy ezt a Ubisoftnak el kéne rugaszkodni ettől a... Én azért gondolom azt, hogy szerintem ez nem most fog kiütközni, hogy ez feltámadása. Mert azt, hogy ha azt mondják, hogy a feltámadás lesz, meg behájpolják, és attól jól fogy egy játék, hát az persze, hogy jól fogy az a játék. Ezt én arra vagyok kíváncsi, hogy a következő epizódnál ez hogy fog lecsapódni, mert hogy az elsőnél, amikor megvették az emberek ezt a játékot, azt látják, hogy hát ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és kapunk egy Battlefront 2 szindrómát. Az elsőn is azt mondták, hogy fú, visszajön a Battlefront, kiderült, hogy nem, és a másodikra már nem adtak esélyt az emberek, hanem neki mentek az IE-nek úgy, mint a baj. Hát igen. Az félre, nem messze nem ekkora a probléma nem, az Assassin's Creed-del. Ez egy jó játék, csak nem az a játék, ami... Tehát ez nem egy évjáték az Assassin's Creed, és a Ubisoft szerintem ezt várta. Hogy ez lesz majd az idei év egyik, nem csak anyagi, hanem szakmai sikere is. És bőven benne volt egyébként. És lehetett volna, volt benne potenciál. Tehát ami időt elcsesztek arra, hogy mondjuk egyébként egy főhős csináltak volna egyet szerethetőbbet, de... legkevesebb. Szóval egy jó játék, ami lehetett volna sokkal jobb is, én azt gondolom. És akkor mondjuk, hogy melyik volt a legjobb narratíva akkor ezek után? Hát figyelj, én azt mondom, hogy itt viszont megadnám a... Mi a fasz? Én a Horizonnek. Hát Huawei. Nálam a Horizon megkaphatja. Szerintem egyet értek, igazából kizárásos alapon inkább, mert ez a mezőny az valami borzasztó, de nem vagyok benne egyébként biztos, hogy ez az ötös, amit összeállított a Game Award, az sokkal rosszabb, mint amilyettől az évtől egyébként összecsemegészhető lett volna. Úgyhogy tudnánk egyébként csereberélni, de nem lenne sokkal izgalmasabb nem, a lista. Nem, szerintem se. Úgyhogy ebből az ötből, igen. Nekem idén 10 legjobb játékot nehéz volt összeállítanom. 10 legjobb játékot? Aha, ami igazán rohadt jó. Tehát főleg egy ötös listát a simán, de a 10-ben már vele kellett erőltetnem olyan címeket is, amit nem szívesen tettem bele. Best Art Direction, Art Direction. Ezt mindenki osszta be magának. Legjobb. Mert bemutatjuk ilyen Google Translate. A legjobb művészeti rendezés, vagy nem is tudom, minek nevezik. Hogy ez kell művészeti design? Nevezzük designnak? Közmegegyezéses alapon legyen design, jó? Legjobb hát, design. Hogyha listát megnézzük, akkor design, mert egyébként egymástól homlok egyenest eltérő stílusú és világú játék. Grafikánk nincsen, ugye? Önmagában. Hogy nincs, de akár lehetne ez is az. Ez a művészi szempontból nézi ilyenkor. Én azt gondolom, hogy ezt ők úgy próbálták beállítani. Tehát akkor nem egyszerűen csak mondjuk a csillog aromasztagos fején mondjuk a sisak, hanem azt, amiben tényleg investáltak, hogy az engine számolja. Ez a mezőny, amiben egy Horizon mellé befér egy Cuphead például, mert művészeti szempontból mind a kettő jelesen. Meglepően komplex akkor ez az összeállítás. Szerintem nagyon jó. Ez egy nagyon jó összeállítás, én azt gondolom. Menjünk végig az első, a Cuphead, menjünk. Amit te nagyon szerettél. Cuphead, én szerettem, és szerettem gyűlölni. Tehát ez tipikus az a játék, amit egyébként, hogyha utálsz, sem tudsz haragudni rá érdemben. Tehát, én tudok. Hogy, jó, tehát te minden Nintendo-s vagy. Nem vagyok Nintendo. Egyáltalán csak szeretem a Nintendo játékot is. Szerintem egyébként a Cuphead... Tudom, mi a fura? Hogyha utána nézzel, hogyan készült a Cuphead, az gyakorlatilag a PS2-ra elején kezdték el csinálni. És az a vicc, hogy a Cupheadhez hasonló játékot azóta sem csináltak. Tehát amikor elkezdték ezt csinálni, Bár nem volt... Baszkózós platformjátékra gondolsz? Hogy? Platformjátékra? Nem, ami így néz ki. Ja, hogy ezt a... Ilyen kinézetű játék. Csak az a fura egyébként tényleg, hogy ez a fajta ötlet, ez akkor is kuriózum lett volna, most is kuriózum, és eltelt a kettő között 10-akárhány év, lehet még 20 is, annyi azért nem, de mondjuk 17 év, és most is ugyanolyan frissen hat, mint akkor hatott volna. Az más kérdés, hogy elfutott volna azon a mások is, ahogy a mostani is. De egyébként egy nagyon-nagyon egyedi szín volt ezen a palettán. Igen, és egyébként művészeti szempontból meg tényleg tökéletes. Én hamar feladtam a küzdelmet a Cupheaddel, én az összes Souls játékot végigjátszottam, és ugye sokan mondják azt, hogy a Cuphead az a platformjátékok Dark Souls-a. A platformrészeket azokat ugye nyilván a közönség nyomása és a Microsoft miatt beleerőltett a kiadó. Nem is működnek jól ezek a balról jobbra ugrálgatós részek, a boss fightok viszont zseniálisak. De míg a Dark Souls játékokban vagy a Souls játékokban van esélyen fejlődés, esetleg visszamenni és valakit legyakni, akit addig nem tudtam. Itt ugye a reflexeken múlik minden, és úgy látszik öregszem. Úgyhogy szerintem 3 vagy 4 pályát csináltam meg, és akkor úgy éreztem, hogy nem akarok elpatkolni a tévé előtt, akarok még élni. Egyébként egyetlen egy problémát érzek csak a Cupheadben, és az, hogy ez a, ha nagyon szigorúan nézzük, az év legjobb Microsoft exkluzív címe, és szomorú. Ez mindent elmond így a platform jelenlegi helyzetéről ebből az aspektusból, de ez semmit sem volna a Cuphead érdemeiből szerintem. Nem. Érdekes, hogy a Cupheadet mi is úgy tudtuk csak végigjátszani, tehát viszont tovább játszani. Majdnem szintet lépti így a szememben. Nem. Néztem volna az achievement. Nem, ilyen kvázi kalákában nyomtuk végig. Aha, tehát 4-5-ön összejöttük, és akkor akinek éppen, hogy pattanásig feszül az idegszála, átadta másnak a kontrollert, és így, hogyha 5-en játszatok, akkor végül is aki elsőleg fölállt, addig mire hatodjára sorra kerül, hogy talán lenyugszik annyira. Nem tudom a feszültséget. Igen, és úgy lehet. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez egészséges. Tehát ez egy annyira ultra hardcore játék lett, hogy de nem is itt a játékot nézzük, hanem az Art Direction, és abban egyébként vitatatlan szerepe. Igen, egyébként csak úgy, mint ugye a Horizon Zero Dawn, amiről már beszéltünk. Ott érdek, ott, na mindegy, ott gyakorlatilag kifejtettük, hogy grafikailag, és egy kohézív egész az egész. Igen, igen, ott tényleg tudtak egy világot teremteni. Igen. És egyébként ugyanezen a listán rajta van az Zelda is, és a Switch képességei ide vagy oda, azért ez egy nagyon egységes és nagyon jó kitalált világ, és a Switch képességeihez mérten nagyon jól megvalósított játékról beszélünk. Igen. Még akkor is, hogy a technológia szempontból nem, de művészi szempontból azért ebben a sorban behelyezhető. Abszolút. Hát itt egy érdekes kategória jön elő még, de egy szereplő jön elő a Destiny 2 képében, mert hát nem fogom véka alá rejteni, én nem értem a Destiny 2 körüli felhajtást, sem vizuálisan, sem gameplay szinten. Én nem értem, hogy, hogy a Destiny 2 körül mi ez a kultusz. Bár nem érzem most a kultuszt. Az első rész megjelenésénél éreztem a kultuszt, a másodiknál annyira nem, de most nem is a felhajtás, hanem a Destiny 2-nél én inkább Halo-t érzek. És a Halo-t én nem érzem egy Art Direction top 5 szereplőnek. Most pont a Halo-t végigjátszottuk újra, amikor kijött a 4K-s patch, és azért az nagyon jól ki van találva a világ meg a lények. A Destiny-ben is ez működik, a Destiny-ben egy kicsit vegyesebb a kép, mert vannak benne baromi jó világok, és van, aminél te is kiakadtál, az a tengeren úszó, tudod, mikor hullámzik a tenger, és borzalmasan néz ki. Én nem tettem volna fel erre a listára, egyébként a Destiny 2 szerintem az év egyik legjobb FPS-e, függetlenül attól, hogy te nem szeretted, mert tök jó a gameplay, tök jók a raidek, tök jók a strike-ok, tehát nagyon élvezetesen van fölépítve. Művészi szempontból én azt gondolom, hogy itt még ez az univerzum építés, amiről a Bungie álmodik, az még én még nem érzem univerzumnak, hanem ilyen kis szelteket érzek, amiket egymás mögé pakolgattak. Te jutottál, hogy értsd a Destiny 2 történetét? Nem egy bonyolult történetű sztori, hát de Halo sem az, meg igazából a Call of Duty sem az, mert annak még talán egységes története sincs. Itt ők szerintem egy világot építettek, mert a karakterek, meg az ellenfelek azért most már annaknak van egy ilyen, nem is tudom, tehát ráismersz, hogy ez egy Destiny ellenfél, tehát ezt így sikerült szerintem a játékhoz szabniuk. Nekem kakuk tojás a listán. Szerintem lépjünk is. Van még egy Persona 5, ami egy ilyen cel-shading-es, ugyancsak egy ilyen japán cucca. Tulajdonképpen a Cupheadnek egy ilyen japán verziója, ha a képi világot nézzük. Szerintem abszolút ott van a helye, a világ legjobb loading screenjei a Personában vannak, hogy ez, nézd meg a neten. El tudom képzelni. Az ilyen szerint az Eldát mondanám, de a Horizon-t mondom. Kizárásra a és mit lehetne még ide berakni? Az a baj, hogy jól nézett ki a Horizon, de mondjuk én nem... Figyelj, igazából nem érzem, én szerintem a Cupheadet is... Az árt szót nem érzem benne. A Horizonben. Nem akarom lebecsülni, de én nem érzem magát az art részét. Tehát az, amit csináltak abban a játékban, az egy tök jó dolog. Faszán néznek ki, de igazából gyakorlatilag egy dinoszaurusz csontozatból reprodukálható a legtöbb. Tehát, igen, csak lehet jól is csinálni, meg szarul is, és ők jól csinálják. A legtöbb dolgot, tehát még egy klotyózást is lehet jól csinálni, meg szarul. De... Lehet, hogy én becsülöm le, vagy túl, vagy nem tudom, vagy az árt jelentőségét, vagy a Horizonben látottakat alul, de mi volt az, ami idén mondjuk volt, és olyan volt, hogy... Igen, egy csomó játék nézett ki jól, mert jól nézett az Uncharted-nek a kiegészítője, nagyon jól nézett ki a Mario & Rabbids játék, nagyon jól nézett ki a Mario Galaxy, Mario Odyssey is. Talán, hogyha azt mondjuk, hogy az árt, az talán egy mögöttes szándékot kell, hogy takarjon. Egyébként ide bejött volna szerintem még a Hellblade is, mint a Direction. Nem lehet. Mondjuk az is egy érdekes dolog lett volna, mert annak legalább a történetében valahogy belefonódik a környezet. Hát ez igazából a művészi dizájnra vonatkozik, ez szerintem ott a Horizon Cuphead az egy... Azt akartam ebből kihozni, hogy ha azt tetszik, hogy az árt az nem lehet mondjuk öncélra, valamilyen rendeltetés alá kell a művészetet rendelni, valamilyen célt kell, hogy szolgáljon az, hogy hogyan néz ki valami, akkor talán a Zelda jobban megérdemli. Mert ott nem öncélú a környezet, hanem valamilyen funkció alá van rendelve. Jelesül mondjuk a shrine-okban, hogy mit kell csinálni. Baromi jól néznek ki, és okkal néznek ki úgy. Tehát okkal vannak azok a platformok úgy kialakítva. A világ a korokok miatt mondjuk okkal van úgy kialakítva. Ez egy nagyon tudatosan összerakott. Köszönöm. Ez a tudatosság, ezt én nem érzem annyira a Horizon Zero Dawnban. Ott a tudatosság szerintem kimerül abban, hogy jól nézzen ki. És én ezt önmagában nagyon öncélónak érzésem, miatt nem tenném az árt fogalma alá. Akkor legyen az Elden, én örülök. nem akarok elbeszélni. De, engem nem kell. Csak így on the fly próbálom kitalálni én is, hogy mi az, ami ebben, de akkor igazából... Legyen az Elda. Legyen az Elda. Össze rajta. Na, de nézzük az indie listát. Ez egy nagyon jó lista. Nos, ilyenünk van, hogy Cuphead, ugye erről beszéltünk, független játék. Beszéltünk itt független játékról? Hát, indie játék, ezek nem nagy stúdiók termékei. Ezt a Cuphead-et azt hiszem kettően. Hát valóban, de mondjuk a Microsoft adta ki. Ők pénzelték, ők álltak mögé. Mm. De a Hellblade-et meg a Sony. Igen, jó. Ezzel nincs gond, én azt gondolom. Tehát akkor ott van. Nem lehet tipülé fejleszték. Most egyébként eljutottunk oda, hál' Istennek, hogy vannak olyan független kiadók, akik mögé beállnak nagy stúdiók, és megkönnyítik a dolgokat, és az ő kreativitásukat megpróbálják így, nem tudom, hát így a pénzük támogatásával, hogy megvalósuljanak ezek a projektek, mert lehet, hogy a Cuphead ennyi időt szerintem, meg ennyi, tehát ha önmagukból kellett volna megélni, a Cuphead az már rég elpusztul, mert 5 évig fejlesztették majdnem. Tehát ez a Microsoft nélkül nem valósul. Hát sokáig csináltak. Hát ez volt pont a hír, hogy a PS2 ére elején kezdték. Ezen is volt a Cuphead, amiről már beszéltünk, ott a Hellblade, amiről ugyancsak beszéltünk. A Night in the Woods nem az a túlélő játék? Nem, az egy ilyen nagyon érdekes ilyen kis platformjáték, amit egy macskát irányít, az benne PlayStation-re jelent meg. Egy barátom játszott vele, nem játszottam végig, de azt mondja, hogy az év egyik legjobb játéka. Komolyan? Próbált ki, általában fantasztikus. Nem győztem meg, de azok. A Pyre-t nagyon ajánlottam. Pyre az a Supergiant Games-nek a játéka, úgy ők csináltak a Bastiont is, ezért egyelőre PlayStation exkluzív. Én csak kicsit játszottam vele, ez egy ilyen... Csatákat kell megvinnod, egymással szembeállnak karakterek, és egy ilyen a körökre osztott, illetve a Realtime-nek egy ilyen érdekes elegye, Supergiant szintű képi és hangzás világgal, iszonyatosan jól néz ki, és általában nagyon jó. Ezeket az indie játékokat félretettem, mert nem volt időm egyszerűen játszani velük, mert annyi AAA-jel játszottam, hogy így valahogy parkolópályára kerültek. Jó, beszéltünk is, hogy évvégén valami olyan mennyiségű AAA jelent meg, hogy gyakorlatilag be is szopta a Bethesda. Nagyon keményen. Ám mondjuk tegyük hozzá, hogy olyan játékokkal szívták meg, amikért talán annyira nem kár. Tehát nem érdezzük azt, mondjuk egy mit mondjak neked? Wolfenstein? Nem a Wolfenstein, hanem mondjuk egy olyan játékra beszélek, ami mondjuk kár lett volna, hogyha elvész így a nagy tömegben. Hát ilyen volt a Titanfall-tal. Tehát mondjuk a Titanfall is elveszett így a tömegben. Na, igen, azért mondom, hogy... De mondjuk, ha jó ez megtörtént volna például, most akár mondjuk Rodrigo Assassin's Creed Origins-el, az, hogy talán nagyobb kár lett volna, mint ha így az a biztos. Wolfenstein tűnt el, mert mondjuk az Origins nem egy rossz játék. Nem, egyáltalán. A Wolfenstein sem, de hogyha mondjuk ezt a két pillért kell középre rakni, akkor azért, és tényleg két pólusú az egész, akkor mondjuk a Wolfenstein szerint inkább konvergál a rossz felé, mint a jó felé. Az utolsó pedig az Edith Finch. Az Edith Finch. Én nem játszottam velük, vagy ezeknek nagy részével, meg az Edith Finch-en meg végképp, de annyi jót hallottam róla, hogy így látatlanban vakon azt mondom, hogy Edith Finch. Szerintem igen. Főleg ahogy így rábeszéltél ezzel, van egy játék, ami téged is összedört. Mindenképpen. Egy-két órát igazából szerintem a Gyűrűk ura. Valamelyik Gyűrűk ura, a hosszabbik Gyűrűk ura epizód idejével betegszik. Leülsz végig, nagyon jó, felüdült tőle az ember. Hát tudom, nézed a terápiát? Ha, ez szóval, persze. Na, hasonló érzés egyébként, amikor így nagyon nehéz, de megkönnyebbülsz tőle. Tehát egy fura napivalens érzete nagyon jó. Az év akció játéka. Az a jó egyébként, hogy ahogy haladunk szépen tovább. Csomó játék újra előkerül. Igen, most már ismétlődik, tehát nem igazán érdemes kifejteni azt, hogy mit miért. Legjobb akció játék. Érdekes, hogy a Cuphead bekerült. Ebből azzal indul. Igen, én azt annyira nem érzem, tehát főleg úgy, hogy azért más kategóriában azért indul, egy bocsánat, csak közben puskázunk is, tehát hogy azért egy Call of Duty indul más kategóriában, és érdekes, hogy a Best Action Game-ben nem került be a Call of Duty. Én nem bánom egy percig sem. Az egy dolog, de érted, azért mit kategória azért, hogy simán belefért volna, vagy akár a Battlefront, vagy bármi ilyesmi, és így nem, mindegy. Főleg úgy, hogy kapás volt van a Destiny 2. Igen, én ennek örülök. Jó, én is, csak ezt nem értem, hogy a Destiny, ha ott van, akkor miért ne? Szerintem a Destiny idén nekem gameplayben jobb FPS nem született. Most itt beszéltünk arról, hogy persze kell neki egy idő, amit végig kell szadasztani, és csak utána kezdődik el, mert akkor jönnek rá a raidek, meg a sztrájkok, meg a tápolás, és az, hogy az endgame-et ők elrontották, és nem... Egyelőre úgy néz ki, hogy nincs akkora kifutása a játéknak, mint mondjuk az első epizódnak volt, ami annyira rosszul volt összerakva, hogy egyszerűen egy évvel többet kellett játszanod ahhoz, hogy eljuss oda, ahol a Destiny 2 elindult. nekem van egy top 10-es listám, és belekerült a Destiny is, és azért mondtam, hogy ez nekem egy nem túl jó év, mert ez a Destiny egyébként egy normális évben nem biztos, hogy bekerült volna akár se a legjobb akciójátékok mezőnyébe, se az évjáték a legjobb mezőnyébe. Ennyire gyenge ez az év szerinted? Nekem az év vége volt egy kicsit csalódás, mert én csalódtam a Wolfensteinben, én a Call of Duty-ban is csalódtam, az Evil Within-ben is csalódtam. Sok jó játék született, de az azok az exkluzív és nagyon jó dolgok, amik mondjuk az évelejét jellemezték. Ha nincs októberben Mario, akkor nekem nem azt mondom, hogy szomorú év, mert ez hülyeség, mert ott jött egy AC is. De valahogy az AC az nekem, ami így ezt az utolsó két hónapot így keretbe foglalja, hogy így tök jó, de azért úgy lehetett volna jobb is. És a Destiny is egy ilyen játék, hogy szerintem, tudom, hogy széttépted, meg láttam a videódat, meg minden, és tudom, hogy ez neked a szegény ember hírója. De most egy olyan világban élünk, ahol ez belefér, és ez nem biztos, hogy jó egyébként. De egyébként azt aláírom neked, hogy kópozd, de amikor együtt nyomtuk, az kurva jó. Szóval rögtünk. De az, hogy mi élvezzük egymás társaságát, az szerintem ahhoz nem sokat tett hozzá egyébként a Destiny. Tehát szerintem mi egy korsos ör mellett is ugyanúgy ellettünk volna. 50-60 órát beletoltam, és fejleszgettem a karaktermet. Tehát szerintem ezzel nincs gond, hogy itt van a listán. Itt a Cuphead, ugye amiről beszéltünk, itt a Nioh, ugye a Team Ninja-nak, meg a Stone Entertainment-nek ez a Dark Souls klónja. Nem néz ki jól, köze sincs a Dark Souls-okhoz, képi világba, hangulatba, világteremtésbe, viszont nagyon jól működött benne az, hogy ezt a Dark Souls-os kicsit lomhább harcot, ezt egy ilyen Team Ninja-ra jellemző, ugye ők csináltak a Ninja Gaiden szériát, ilyen dinamikával sikerült megáldani, úgyhogy ilyen tök jó volt benne harcolni, és ilyen sokkal dinamikusabb volt, gyorsabb volt az egész, az 60 FPS-sel ment, és... Bocsánat, ezt a legjobb akciójátékot csak, hogy próbáljuk meg valahogy körbefoglalni, mi alapján fogunk a végén vertiktek mondani, hogy ezt lehet... Hát itt most egyre rámutatok szerintem. Tehát, hogy elmondhatjuk azt, hogy az a legjobb akciójáték, amiben jó harcolni? Hát ugye én nálam egy akciójátéknál, hogyha azt mondjuk, hogy egy akciójáték, akkor nekem az, ami a legjobb játékélmény szempontjából a legtöbbet nyújtja, ilyen akció, akár harcolni. És a Cupheadben ilyen volt a boss fight-ok, amiket tényleg, ha sikerült, akkor fellélegeztél, szerintem ilyen a Destiny-ben a gameplay, meg az a fejlődési rendszer, amit mögé tudtak tenni, és igaz, hogy ezersebből vérzik, de azért jól működik. Azért kell kérdezném, mert hogyha ezen mentén haladunk, akkor hogy kerül ide a Prey? Hát a Prey egyébként ez egy tök érdekes dolog, mert te se szereted, meg én se szeretem annyira a Prey-t, mint amennyire sokan szeretik. És igazából nem értem miért, sokak szerint az év legjobb narratívája, úgyhogy egyébként egy ragacsos pisztolya rohangálsz folyosókon, és próbálsz, és megtámad egy kávéscsésze, és attól kapsz a szívedhez. Nem tudom, hogy ez hogy került ide, szerintem ez is egy kakuktojás a listán. És fura, nekem hogy... a Wolfenstein is ilyen egyébként, mert én abban a gameplayt nem élveztem, és szerintem a Wolfensteinnél sokkal jobb gameplay volt a Call of Duty-ban, amit egyébként én ugyanúgy csak nem szerettem annyira, mint te. De abban legalább jó volt harcolni, vagy nem tudom, még jó volt így legyűrni a checkpoint közötti távolságot. A Wolfensteinnél is szenvedtem. A kodnál egyszerűen csak untam, de... ez mennyiben jó. Egyébként jó, mert... Milyen lehetőségek vannak itt, vagy szenvedünk, vagy unjuk, mint a szart. Igen, de... Egyébként nem érzed azt, hogy ebben az évben nagyon rájárt a Luda Bethesda-re? Hát egyébként a Bethesda-t sajnálom sok szempontból, mert azért a... Tudom, nem szereted, de... Van a Dishonored nevű sorozatuk, és a második rész az tök jó lett, szerintem a kiegészítő tök jó lett. Az nagyon jó. Elhullott. Igazából azok a Falloutból élnek meg a Doom tavalyi sikeréből, mert nagyon sokat vártak a Wolfensteintől, és egyébként ha a Wolfensteinnek mellé rakod az új Wolfenstein, akkor sok baj nincs vele. Sokkal jobban néz ki, sokkal jobban narratívája, sokkal jobbak a karakterek. De valamiért félrecsúszott, szerintem rosszkor jelent meg. És ugye ott van még, amivel nagyon buktak, amiről már beszéltünk az Evil Within, ami megpróbált újítani, és ezt a klasszikus thriller horror stílust próbálta kinyitni. De ők erre szerintem még nincsenek készen, tehát ebből nem tudtak egy Last of Us csinálni. Egy játék, a Last of Us az nem is arról szól, hogy te craftolj, de mégis jobban működött mind a craftolás, mind a bujkálás, mind egy csomó minden. És olyan bugok vannak az Evil Within-ben, hogy volt egy olyan jelenet, amikor menekülsz a szörnyek elől, és be tudsz bújni egy olyan garázs ajtón, ami félig van leengedve. És gondolom a tesztelők rájöttek arra, hogy hát ez így nem jó, mert ha zombik nem tudnak bebújni, oda jönnek és egy lábon bökölgeted őket, és akkor meghal mind, és ezt úgy oldották meg, hogy nem tudsz kilőni a garázs ajtó alatt, hanem így a lövedék megpattal egy virtuális falon. És ilyenből én sokba belefutottam, és engem zavart, hogy ők akartak itt egy nagyot álmodni, meg open world irányba nyitni. Te akkor a Safe Room-ba szaladt be, nem? Nem, ez egy sima egy roomban. Na, a Safe Room az megint egy olyan dolog, ahol nem jönnek, de mondjuk azt mondom, hogy oké, mert az azért ezt is kicsit kulturáltabban megoldhatták volna. De én sokat vártam tőle, és látszik, hogy nem a Mikami csinálta, hanem rávisznák a DLC gyártó amerikai fickóra ezt az egészet. Úgyhogy a Bethesdának ez egy nagy szopó. Most kíváncsi leszek, hogy a Switch-es Skyrim az mit hoz, hogy a VR-es Skyrim az mit hoz, de szerintem most ütik a Falloutosokat, hogy csináltak valamit, mert kell a pénz. Érdekes, hogy a horror gyártó cégek valahogy nem nagyon tanulnak abból, hogyha a központi figura körül vagy alól kihúzzák a brandet és odaadják másoknak, akkor az a játék az nem lesz ugyanaz. Főleg egy horror játéknál az atmoszféra teremtés kulcsfontosságú. A Silent Hill ugyanezen csúszott meg. Akkor kihúzták Yamaoka alól és odaadták a cseheknek, hogy csinálják meg két epizód, és mondjuk én azokkal is el voltam, de hát köszönöm, viszonyban nincsenek az eredeti Silent Hill-ek. Én ezt is végigjátszottam, mert akartam végigjátszani, de nem úgy jött össze. Úgyhogy visszatérve erre az akciójátékok listájára, nálam a Destiny maradt kizárásos alapon. Hát majd még valami szerintem. És egyébként szerintem az a baj. Jaj, Wolfenstein. Igen. Wolfenstein. És szerintem a Wolfenstein helyre beraknám a kodot, és így a videód alapján azt mondom, hogy nálad a kod volt az év akciójátéka. Pedig azért azt sem mutatott föl semmit az előző 10 kódhoz képest. Majd szerintem itt a listánál fel fog tűnni, de tudom, mi az, ami nagyon eltűnt? A Forerunner. Hát, pedig az egy legjobb multiplayer játéknak lehet, hogy berakják, majd még nem jutott. Lehet, még meglátjuk, de az hogy eltűnt, pedig abban is milyen lehetőségek voltak, azt is úgy vonultatták fel, emlékszel arra a kicsit Rasputin kinézetű fazonra, aki az E3-on tolta? Mindenki fél tőle, de benne volt az a lehetőség. És egyébként nagyon jó a játékmenete a Forerunnernek. Az a fajta dolog, hogy talált ki, hogy honnan fog suhintani a másik, és az egész vívó mechanika, ebben nem csak egyébként fantázia volt, de egy olyan kőkeményen sportot lehetett volna csinálni, hogy az embernek a füle ketté áll. Képzelj el egy olyan versenyágat... De nem érzed úgy, hogy túl kevés? Ez volt a baj vele, végül kevés volt. De maga az ötlet, abban olyan fantázia lett volna, hogy... Az ötlet tök jó, és egyébként szerintem ezt vitte tökére az Arms, amiben ugyanez volt, mert tulajdonképpen face-to-face küzdesz, csak hogy legalább a kezek cserélgetésével tudtál tök ellentétes karaktereket létrehozni, amik teljesen megváltoztatták már eleve az alaphelyzetet a két fél között. És a Forerunnerben szerintem ez hiányzott, és én attól félek, hogy ha kijön ez a Skulls and Bones nevű hajós játék, az pont ezen fog elcsúszni, hogy kurva jó lesz egyszer-kétszer egymás hajóját lelövöldözni, de 47-szer már nem biztos. Megint offolunk egyébként, de tök jól felhasznod a Skull and Bones-t. De engem azért offolok csak, mert hogy nekem ez... Nem, örülök, mert így kontextusban látjuk igazából a jelölteket, hogy mi van akkor, hogyha a Ubisoft látja ezt a Black Flag-es irányt, hogy ez baromi jó, de nem akar ennél leragadni az Assassin's Creed-del, mert ő vinni akarja talán az Assassin's Creed vonalat. Ő is látja, hogy egy mellékág volt a Black Flag, ami egyébként zavarba ejtően jól sikerült. Egyébként számozott epizód volt, nem is értem miért, nem mindegy. És azt mondták, hogy oké, akkor ezt kihelyezzük, csinálunk Black Flag-eket más néven, és egyébként meg kiszolgáljuk az Assassin's Creed-es igényeket, akik nem találták meg magukat az AC-ben, és igazából statisztikai alapot, de mostantól kezdve két párhuzamos úton fognak menni ezek a játékok, lesz egy hajós játék a Black Flag fanoknak, ezt nem itt van, aki fogom tudni mondani, úgyhogy még egyszer kívül a Black Flag fanok, és az Assassin's Creed-es story-orientált játékmenet megy továbbra is AC néven. És ezt így párhuzamosan viszik. Ilyen szempontból nagyon... fogják megtenni, mert most tök jó, hogy az AC, és azt mondják, hogy akkor ez tök jó. Ők azt nézik, hogy mennyi fog. És most egy visszacsatolás, hogy fassa. Hát igen, de hogyha megnézzük, most csak hogy saját magunkban induljunk ki, de szerintem náluk az IGN-en is hasonló kommentek jöhetnek. Szerintem nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy az elmúlt 5 év legjobb Assassin's Creed-je az a Black Flag volt. És szerintem simán elképzelhető, és azért ez egy olyan noise, ami mellett szerintem szó nélkül elmenni nem érdemes. És lehet, hogy ilyen oszd meg és uralkodj elven fog a Ubisoft tovább menni, amiben egyébként ez a logika. Hát meglátjuk, most végül is csinálták volna azt is, hogy ezt az aránylag jól működő harcrendszert viszik tovább, ami ugye a Forerunnerben van, és lehet, hogy egy AC ez mondjuk túl lassú. Aha. Ez az állandó levédés, stb. Úgyhogy nem tudom, mi legyen a legjobb akciójáték, akkor nem, így ezek után. Nem tudom, ez mi legyen. Annyira silány ez a felhozatal. Én nekem van Destiny még akkor is, hogyha belinked utána azt a videót, amivel az egész Activision tulajdonképpen beástad 50 méter mélyre. Ennyire csak nem volt súlyos. Na, nyomd a kodot. Legyen a Destiny. legyen. Na szóval milyen jó, hogy nincs vissza a videóra. Igen, szar az egész. Te mit mondtál erről az évről, hallott, hogy még így is a Destiny 2 volt a legjobb torony magasabb. Igen. De neked tetszett a Nioh. Hogy nem tudod a Nioh-ra azt mondani, hogy az volt a legjobb akciójáték? És ilyen kényszerű fókuszos alapon mondjuk, hogy Destiny 2 pedig ott a Nioh. Nem tudom, valahogy a Nioh az egy kellemes meglett. A Destiny-nél szerintem az a jó még egyelőre, hogy még csak másodszor lővék el nagyjából ugyanazt a receptet. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ez most még így belefért, meglátjuk. Nem tudom, én megszavazom a bizalmat, én nagyon örülnék, hogyha a Bungie ezt itt tovább tudná vinni, és végre tudna csinálni egy tényleg kurva jó kooperatív alapokon nyugvó FPS-t azzal a gameplay-el, amihez ők nagyon értenek. Ennes így magad. Ez a like kérésre lett. Na, akkor most legjobb akciókalandjáték, ezt írjuk meg körbe. Akciójáték, nem mondtuk, hogy amiben jó harcolni, ugye? Uh-huh. Akciókalandjáték, az, amiben jó harcolni, miközben vágod a dzsindzsát az erdőben. Meg kalandelemekkel van társítva, mint mondjuk egy open world játék, ahol amellett, hogy van egy játék egy része kincs az keresés, akció. Kincskeresés, meg questek, meg sidequestek. Questek, aha. Tehát akcióelemek questekkel. Csak próbálom itt valahogy lefordítani, ez ne legyen majd probléma. Kalandelemekkel akciójáték, és azért ez például egy kurva jó lista, és igen, azért már nehezebb. Hát azért nem nehéz, mert ugye az évjátékának az Zeldát választottuk, és sose szerettem azokat az Oscar-i átadókat, ahol a legjobb film valami, és a legjobb rendező meg tök más. És itt is nagyon-nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ha az évjátéka az Zelda, akkor miért nem az az év akciókaland játéka. Igen, csak mondjuk azért a Zeldában bejön neki olyan elem, ami mondjuk nagyon-nagyon rendhagyó, és nem okvetlenül sorolható szerintem az ilyen rögzített kategóriában, mint hogy azért volt jó, mert jók voltak be az akciókaland elemek. Mert igazából én a kalandelemekben nem okvetlenül lehet. A kalandelemben beletartozom, mondjuk a puzzle feladatok megoldásai? Az is. Persze. Az része? Legyen? Szerintem igen. Hát az egy, hogy itt kell egy labirintusba írni egy csomó. Hát ha felfedezés alá próbáljuk meg besorolni, akkor ja, mondjuk szerintem igen. Ez belefér. Csak itt már nagyon-nagyon próbáljuk kitágítani a határokat, és abban a tágításban szerintem... nem biztos, hogy már mondjuk nem férnek bele, mint más játék. Ha végigmenjünk a listán, akkor ugye ott van az Assassin's Creed Origins, amiről nagyon sokat beszéltünk, és tényleg egy jó akciókalandjáték. Én picit többet vártam tőle, de tény és való, hogy megpróbáltak ellépni, és szerintem aránylag jó irányba tették ezt a lépést, csak talán nem voltak elég merészek, és léphettek volna nagyobbat is egyel. Horizon Zero Dawnról sokat beszéltünk, Mario Odyssey, ami akciókalandjátékként. Igen, mert a Mario Odyssey-ben csomó feladatot, tehát a fő, az egy sztori most az, hogy elrabolják a Peach-et megint szokás szerint, ezt hagyjuk, de egyébként... Tényleg, ha Wolfenstein-re meg tudjuk bocsátani Blazkowicznak a csetlés botlását 25 éve, akkor szerintem a Peach-en ne akadjon fönt senki. Ne akadjon fönt senki, úgyhogy ebben tényleg nagyon sok kaland, de nem volt. Kicsit olyan volt, mint a Banjo-Kazooie sorozat, és nem tudom, az ajánlott, ez az égen majdnem azt mondjuk, hogy kalandjáték volt. Ott van ugye a Zelda, ami arra szerintem igazából majdnem minden területen jelesre vizsgázott, mert szerintem a harcrendszere is jó volt, meg az A is jó volt, tehát az, hogy kis lények lefekszenek, felébrednek, kajálgatnak, rohannak feléd, és észreveszik az almát a földön, az egyik és megkezdi enni, tehát melyik játék tudja. Na és ugye ott van az Uncharted Lost Legacy, ami nekem furcsa, mert végül is egy standalone DLC. Igen, kicsit úgy érzem, mintha ez, mintha... Mint a kötelező elem lehet, tudod, mintha nincsen év Uncharted nélkül, tehát nem lehet toplist, nem, nincsen év Call of Duty nélkül, hogy nem lehet toplista Uncharted nélkül. Én nem érzem az Uncharted, de függetlenül a minőségi darab, nem érzem azt, hogy a Lost Legacy-nek mondjuk bármilyen kategóriában ott kéne lennie a jelöltek között. Ezt én sem érzem, hogy ott kéne lennie, viszont amit tud, azt ebben az idei mezőnyben még mindig kimagasló. Tehát az Uncharted-ben az a durva szerintem, hogy van egy cég, aki csinált itt csípőből egy J-csapattal egy Lost Legacy-t, és bőven az év egyik legjobb élménye volt ebben az akcióban. Hát mondjuk az összes asset adott volt, tehát igazából az lett volna durva, hogyha nem sikerült normálisan hát, megcsinálni. Bár azért volt benne azért munkra rendesen. Azért ebben volt meló, össze volt rakva, jók voltak. Szerintem jó volt a történet is, jó volt a tesószál, tehát szerintem jó. Persze jó, igen, de mondjuk itt hagyományosan. Igen, az a pont, tudod, amikor hozzászoksz mondjuk a kagylókaviár pezsgő, nem tudom mi ezek egy idő igen. Után, azt mondod, hogy jaj, megint kagylókaviár pezsgő. Ha ez már cég adja ki, akkor megőrülünk, hogy úgy. Persze, igen. Itt az Uncharted trónkövetelője. Itt igazából az van, hogy nyilván egyébként a Naughty Dognak ebből a szempontból kurva szar lesz az elkövetkező pár év. Neki már saját magának kell megfelelnie. Igen, mert egy idő után az emberekben nyilván meg fogja jönni, oké, mi van még? És azért igen, a, ettől a szinttől feljebb lépni, az már egy olyan extrém elvárás, tudod, mint hogyha keresnéd a metrót a holdra. És ez nem fog menni életük végig, mert ilyen volt a Pixar is, emlékszel? Aha. Mi a következő Pixar? És akkor jött egy Merida, meg jött egy Verdák 2, és akkor ott azt érzed, hogy úristen, hát a Pixar is tud hibázni. Aha. Most a Naughty Dog egyelőre nem tudott hibázni, és nagyon remélem, hogy nem a Last of Us 2 lesz az, amivel ezt az első hibát elkövetik. Valószínűleg nem egyébként, mert Sony nagyon-nagyon rászállt ezekre a éreztarul magad játékokon, meg ilyenek. Ők egy olyan DLC-t csinálnak, ami be tud kerülni AAA játékok közé. Igen. Azért ez nagy szó szerintem. Abszolút, abszolút. Hát figyelj, marad az Eldon, mert hülyén jön neki, hogyha nem az lenne. Úgyhogy nálam Zelda Breath of the Wild, és ez akkor a harmadik címe, hogyha jól számolom a művészi rendezés mellett. Én viszont itt most ellent fogok mondani neked, Horizon Zero Dawn. Jó. Azért, mert mint az akció kalandot próbálom gorcsi alá venni, ez nekem ilyen cselekvős mozdulatsor. Valami, ahol konkrét cselekvés zajlik, és én az ellet nem azért szeretem, mert ütömverem a szörnyeket, vagy okvetlenül dobálok dolgokat, hanem valami van abban az univerzumban, abban a világban, ami miatt jó érzés ott mászkálni, és ezt nem tudom kifejezetten ebbe a kategóriába beszűkíteni. Pont a kaland. És ebben a, hát igen, a kaland az igen, de szigorúan véve, hogy ha a töménységét veszem, hogy azt mondom, hogy ez egy konkrét dolog, ami leírja az ott szereplő játékokat, igen, akkor a Horizon Zero Dawn szerintem... Ezzel most jól megfogalmaztam, de szerintem a Horizon az egy dologra fókuszál, és abban, ha megleled az örömedet, akkor jól érzed magad 20 órán keresztül az Eldában, viszont rengeteg mindent tudsz szeretni. Uh-huh. Tehát majdnem minden része jól működik, akár legyen szó a puzzle-okról, a shrine-okról, vagy az elfoglalható lényekről, vagy a harcról, vagy a korokokról. Úgyhogy te fia, legyen egy ilyen, ki fogja meghozni a díjat az ilyen? Nem lesz összekülönbözés, meg szerintem ti is tudtok valami teljesen más véleményre is jutni. Egyébként tök érdekes, hogy ebben a kategóriában például én úgy látom, hogy a Zelda az, ami nagyon kilóg a képből, meg a Nintendo-nak a játékai, mert nem hiszem, hogy hiába mindegyik az akció kaland kategóriában, a két ezek között a címek között van a legkisebb átjárás. Tehát nem tudom, hogy például aki a Horizon Zero Dawnra így rááll, annak mondjuk tetszene a Zelda, ha nem olyan, mint te. Mert a Horizon Zero Dawnban minden van, ami a Zeldában nincs. És a Zeldában minden van, ami a Horizonben nincs. Az Open World-ot leszámítva. Igen, mert a Zeldában több van, mint ami a Horizonben. De igazából ez nálunk probléma, főleg, mert ha Amerikában megkérdezed a gamereket, akkor ott mindenki egyértelműen zeldázik, mert ott a szubkultúra része, még Magyarországon próbál a Nintendo teret nyerni, csetlik-botlik, nincs kultúrája, nincs múltja. Amikor kint a 80-as évek végén, 90-es évek elején Ultra Király Metroidokkal játszottak, akkor mi éppen toltuk a Diana Sisters C64-en, és ez az örökség, ez így. Mi még Tramonton jártunk, ők már nem. Úgyhogy nincs ezzel gond, szerintem. Nem ugyanazt az Eldát toljuk mind a ketten, úgyhogy ők is, mi is. Igen, igen, igen. De egyébként, ha mondjuk hál' Isten elhűlt ezen a gyűlölet a Nintendo-val kapcsolatban, mert már a Mario cikknél nem mondták azt, hogy ez egy szar, hanem mindenki azt mondta, hogy lehet, hogy teszek egy próbát. Igen, csak ezt próbáltam pedzegetni a beszélgetésünk elején, hogy valami itt a Switch-nél változott meg, mert ez a ciki a Nintendo, ez működött a Wii-nél, működött a Wii U-nál, valahogy a Switch-nél eltűnt, pedig a Switch elején is ott volt, hogy nem értették az emberek, te is mondtad, hogy fumigálták a hardvert, és valahogy a játékok, ahogy megjelentek, nem csak a játékot kezdték magasztani, hanem kezdtek valahogy kibékülni a Switch-el is, és most már ott tartunk, hogy a Switch-nek nem kell levinni Black Friday-kor, ki fogom tudni mondani? Nem fogom tudni, mindegy, az árát, és akkor is a legnagyobb példányszámban fogyó IT termék. És ilyenre én legalábbis nem emlékszem, hogy lett volna. Hát, az RDS is ilyen volt, meg a Wii is ilyen volt, de igen, hát mindegy, szerintem kanyarodjunk vissza, én akkor ez egy ilyen megosztott díj. Legjobb szerepjáték. Ez érdekes, Divinity Original Sin 2. De. Tavaly évvégén. Az nagybetűs tavaly, de hogy mi azt... Ja, azért, mert a Game Awardnál van egy apró megcsúszás, tehát ők valamiért az év végén megjelenő játékokat nem teszik ebbe bele. Tehát listában például nincsen Battlefront 2. Tehát ez már díjat is kiosztották erre egyébként egy-két héttel ezelőtt. Úgyhogy a Battlefront például az nincsen benne, de majd a multiplayernél megemlékezünk róla. De maradjunk az RPG-nél, Divinity Original Sin 2 neked megvan? Nem, mert én PC-n nem játszom, viszont láttam, hogy ilyen 9 sokakat kapott, úgyhogy nem tudtam kipróbálni. Nekem is úgy kimaradt, a Final Fantasy nem idei. Nem értem egyébként, mit keresít, de ja, igen, tudjuk, mit keresít. Én a Nier Automatát se értem, mert vannak benne szerepjáték elemek, de amennyi abba van, annyi van az Assassin's Creed-ben is. A Persona az egyértelműen az, és ott van a Soulspark, ami nekem ugyanúgy beleillik ebbe az évvégi csalódottságba, hogy egy tök jó játék, de semmi extra. Hát ez a szokásos Southpark, tehát tudod, mit vársz, szokásos Southpark, szokásos Wolfenstein, szokásos Call of Duty, szokásos Destiny, tehát most ez az, ami miatt azt a keserűséget, amit a videóidban rajtad érzek, az néha rám telepszik. Szívesen. És a Southparknál is ez volt, és úgy éreztem, hogy ennyi erővel minden évben kivetne egy Southpark, mert igazából mi történt? Kicsit megváltozott a harcrendszer, és ráhúzták egy ilyen szuperhősös sztorira. Nem értem, hogy ezen mi készült ennyi évig. Oké, átrakták Snowdrop Engine-re. Na, az nagyon kellett. Az, na, legalább nem szaggat most egy játék. Úgyhogy ez nálam itt nem feltétlenül ott adnék díjat, illetve ha valami megérdemli, az egyértelműen a Persona, hiszen az... Én ebben teljesen el vagyok veszve, úgyhogy én hiszek adjuk nekem. A Personának, és egy olyan díj, amit Magyarországon szerintem senki nem fog értelmezni, mert ezzel nagyon kevesen játszanak. Nekem egyébként a Persona, megvettem díszdobozosban, ilyen távolról tisztelem ezt a szériát, úgy, mint a GTA-t, hogy tudom, hogy mi jó, és tudom, hogy klassz, és ez, de egész egyszerűen valahogy így mindig beleunok, kivéve a Red Dead széria. És a Persona is egy ilyen, hogy valahogy a világ nem fog meg nem nagyon tudok azonosulni ezekkel a miniszoknyás iskolás 17 éves tini lányokkal. Rég voltál fiatal. Akkor mi legyen, azt mondta Persona? Szerintem Persona, azzal nem lőjünk messzire, de egyébként, ha a magyar piacot nézzük, akkor Divinity Original Sin, mert szerintem azzal játszottak itthon a legtöbben, és egyébként egy rohadt jó, mondjuk Baldur's Gate klón, hogyha nagyon visszanyúlunk a múltba. Ezzel sohasem lehet mellé fogni egyébként. Tehát a Baldur's Gate-nek olyan hagyományai vannak, hogy az valami elképesztő. Na, akkor itt vagy egy érdekes dolog. Best Fighting Game. A legjobb bunyós játék. Hát, nem sokkal játszottam, megmondom őszintén. Én se nagyon. Ámszoztunk együtt, az nagyon vicces volt. Ámszoz Franco. Az a legérdekesebb egyébként, hogy vannak azért visszatérő címek. A Marvel vs. Capcom, a Tekken, az Injustice, a Tekken itthon nagyon ment. Igen. De ami az, más volt, az az Arms. Az Arms, igen. Az újdonság volt. Egyébként nagyon régóta miatt meg például a Mortal Kombat. Igen, hát most ugye ők csinálták az Injustice-t, vagy hát az Ed Boon-ék csapata. Én csak azért az Arms-ra tenném a voksomat, mert megint megújulni, és mert újtenni, és egyébként e-sport az Arms. Uh-huh. Ez az egyik ok, a másik a terméktámogatás, amit a Nintendo mostanában a játékai mögé tesz, mert az Armshoz már rengeteg harcos és új terület jelent meg ingyen. Uh-huh. Ezt csinálják a Splatoon esetében is, ami egy ilyen, szerintem az év egyik legaranyosabb multiplayer játéka. Injustice-szal nem játszottam, de láttam, hogy baromi jól néz ki. A Marvel vs. Capcom borzalmas rossz review-kat kapott, tehát nem tudom, miért van a listán. A Nidhogg 1-jel sokat játszottam, de igazából ez egy ilyen nagyon rapid indie játék. Nehéz versenybe szállni, és hogy adta a Tekken 7, ami Xboxon, azt tudom, hogy majdnem kipróbáltam, csak fél percen. Majdnem kipróbáltam, majdnem láttam. Fél percen keresztül töltött, és valahogy megelégeltem, és letöröltem az egészet úgy. Én csinálják közben egy olyat, hogy idébb jövök, te meg idébb jössz, és akkor nem esel ki a kamerába, mit szólsz hozzá. Na, nem tudok érteni. Úgyhogy nekem ezért nehéz, nekem Arms, de nem feltétlenül azért, mert ez volt a legjobb, hanem ezért, mert az volt a legújszerűbb, amire én azt gondolom, hogy és meg utoljára beszélünk a Nintendo-ról, hogy azért a Nintendo idén megmutatta azt, hogy lehet jó dolgokat csinálni másképp is, mint eddig, és én ezt várnám el, ezt vártam volna mondjuk egy Assassin's Creed-től is. Tényleg jó. Family Game. Mario Kart 8 Deluxe. Ezt már próbáltuk nálad? Igen, talán és neked próbáltuk? Annyira nem jött be, én rengeteget játszottam vele. Csak azért nem került az év top listájára, mert ez már egy Wii U játéknak a nem azt mondom, hogy remastered verziója, hanem egy ilyen deluxe edition-je, tényleg, mert ugye nevéből is adódik minden DLC-vel együtt. Az egyik legjobb card game, és a Nintendo-nál ezt senki nem tudja jobban csinálni. Nagyon jó, jól működik a multi, single-ben is klassz, istentelen jó vele játszani. Ahogy nézem, ez egy Nintendo lista szinte, mert a következő a Mario & Rabbids Kingdom Battle, ami ugye ott van egy coop mód, amiben lehet ketten játszani. És egyébként itt az XCOM-os fejlesztőnek volt egy interjú az E3-on az XCOM-osokkal, és ugye akkor jelent meg az XCOM-nak a küldetés lemeze, amikor ez a Mario játék megjelent, és kérdezték a fejlesztőt, hogy nem zavarja az, hogy most azért a Nintendo kint nagy cím, és ha Nintendo valamit csinál, akkor azért Amerikában odafigyelnek, és hogy nem zavarja az, hogy tulajdonképpen egy kompetitor megjelenik abban a hónapban, amikor ők piacra dobják a játékokat, és azt mondta a fickó, hogy élete legboldogabb pillanata az, hogy az a zsáner, amit ő legjobban szeret, és az a zsáner, amiben ő éveket ölt, hogy olyan szintre emelje, ahova az XCOM sorozat jutott, azt most átélheti a gyerekével együtt, és hogy ő arra vágyik, hogy a gyerekével ő Mario & Rabbids edzen, és a Mario & Rabbids-el te is játszottál, és hozza ezt a családbarát dolgot, és le van annyira egyszerűsítve, hogy szerintem egy aránylag fiatalabb gyerek is megértse a mechanikáját, és ettől függetlenül mégsem tűnik egy gyerekjátéknak, hanem az egy ilyen taktikás stratégiát igénylő, a challenge-ek tekintetében pedig néha kurva nehéz stratégiai játék lett. Igen. Érdekes, hogy az XCOM-ot én baromira tisztelem, mint sorozatot, tehát elvitathatatlan érdemei vannak a körökre osztott stratégia, és általában a stratégia térnyerésében az iparban, viszont személy szerint én sosem voltam XCOM rajongó. Nem tudom, belőlem hiányzik az az enzim, ami miatt én érdemben kölcsönhatást. Az a játék, amit azért megjelenik, mindig kipróbálsz. Persze. Igen, nekem ilyen a Civilization széria, hogy sose tudok fel sokat játszani, de azért mindig. Na, a Civilization mindig egyre távolabb kerül. Mindig kipróbálsz, de minden egy részt egyre távolabb. Nekem már volt egy időszak, amikor megvolt az a fajta komplexitás, ami nekem még úgy pont annyira elég, amennyire érdekel a Civilization. Most már annyira összetett lett, hogy ennyire azért nem érdekelt sohasem a Civilization, mint ahol most tart. És valami ilyesmit érzek az XCOM-nál, nekem nagyon tetszett az, hogy egyszerű egyébként a Mario & Rabbids, függetlenül attól egyébként, hogy megvan benne a nehézség, a challenge, amit te is mondasz, meg azért az ember tökön tudja szúrni magát elég rendesen, hogyha azért... Igen, de megvan benne az, hogy aki család együtt játszol, megvan benne a felfedezés öröm, mert a térképekkel visszamérsz, szerintem ez egy jó jelölt, talán a legkomolyabb jelölt a listán. Van egy Sonic Mania, ami ugye a Sonic nagy visszatérése, amit egyébként nem a Sonic Team készített. És ugye ez volt az a játék, amit azért árultak sokáig digitálisan, mert a Sonic Teamnek a játéka jött, ugye most jelent meg. Vannak ilyen botrányok, hogy csomóan visszakvedelik a Steamen a pénzüket, mert egyszerűen nem sikerült túl jól. Úgyhogy ez a Sonic Reboot szerintem baromi jól sikerült. Nem érzem annyira családi játéknak, mert azért ez nem egy egyszerű dolog, túl gyors. Ugye ott a Splatoon 2. Aztán ugye lassan Nintendo külön szám leszünk. Igen, azért szerettem, ez egyébként egy multiplayer játék, amiben vízipisztolyjal kell egymást lelőni, ez a festék pisztolya, és nem csak egymást kell lelőni, hanem a térképet kell a te csapatod színére festeni. Egy nagyon rapid, nagyon jó hangulatú játék, ami egy iszonyatos nagy siker lett, tehát több millió eladás. Most ezt is összegyűjtöttem neked, már 3 millió fölötti eladásnál tart. Mikor jelent meg? Hát ez is nyáron, szerintem június-július környékén. És ha úgy van kis időm és szeretnék ellazulni és múlti, akkor ez. Mert itt nem zavarra lelőnek, nem zavarra nem nyerünk, nem vágom a tévébe a kontrollert. És ott a Super Mario Odyssey, ami szerintem azért került fel a listára, mert van benne egy olyan kooperatív mód, amiben a sapkát el lehet külön dobni, és van, aki a sapkával játszik, van, aki meg a Mario-val. Itt a családi játéknak vetlen azt veszük, hogy az egész család együtt játszik, gondolom, hogy lehet vagy ami kellően könnyed ahhoz, hogy gyereket is le tudjuk ültetni. Szerintem a családdal, tehát ez egy ilyen kooperatív élmény, és pontos tökével tegnap checkpointoztunk, és ő a kislányával játszott a végig, és az első Mario, amit a stöki végig játszott, úgyhogy én nekem ez a listán, hát én nem is tudom, mit tennék be. Leginkább a Mario Odyssey érdemelné meg, hogy ő is kapjon díjat, de nekem ez a Mario plusz Rabbit Kingdomnak a gyermekedettség kombinálva a mélységgel talán ez az, ami miatt azt mondom, hogy ez megérdemli. Meg a Ubisoft idei egyik legjobb játéka. Meg van még egy szempontja, hogy a Mario & Rabbids-nél egyik brand sem ütötte ki a másikat. Tehát sikerült két olyan egyébként egymástól nem annyira különálló, mert mind a kettő ez egy családbarát figura, mind a Mario, mind a Rabbids. Viszont sikerült őket úgy egy platformra helyezni, hogy nem érződik azt, hogy az egyik jelentősen dominálna a másikat, mert mind a kettő a maga gyermekdettségével igazából kiegészíti egymást. Gyakorlatilag azon lepődtem meg, hogy ezek hogy nincsenek egy univerzumban. Igen, nagyon jól sikerült a kettő univerzumnak az összepárosítása, úgyhogy szerintem adjuk a Mario and Rabbidsnek, de a review-k meg a amiatt egyébként a Mario jobban megérdemelni, de szerintem ez a Rabbids Kingdoms, ez egy jó sikerült sztori volt. Nincs eltérés. Stratégiai játékok. Elrontottuk, itt kell volna Mario & Rabbids-nek adni. De igen. Ez nem szokott tudni. Nehéz kenyér a stratégiai játék, mert ez hagyományosan egy PC-s műfaj. És dacára annak, hogy PC-s műfaj, kapásból van hát két indulunk, ami biztos konzolos. És ez a Tutentél ez nekem nincs meg. Nekem sincs. Ezt nem tudom mi ezt, majd nézzetek utána kérlek, mert most úgy fogunk győztest hirdetni, hogy segédfogalmunk nincs erről a Tutentélről. De akkor kezdjük. Halo Wars 2. Hát én azt gondolom, hogy ennek a játéknak sajnos nincs helye a listán, mert ez ami megjelent és el is tűnt. Kutya se játszott, szerintem a fejlesztők szüvei maximum. Én nem tudom, hogy a Halo Wars az így annyira placeholdernek tűnik, tehát olyan szinten az, hogy figyelj, gyártunk egy Halo-t, gyártunk majd egy Halo 6-ot valamikor, de kurva sok idő fog eltelni az 5 meg a 6 között, basszus. Nem kéne valami Halo témájú dolgot kiadni? Tudod, volt a Microsoftnak régen valamilyen kommunikáció, hogy nem lesz szép Halo nélkül. És mintha erre találták volna ki a Halo Wars-t, hogy legyen valami gyorsan összerakható ilyen Halo stratégiai játék, ami igazából sok munkába nem kerül, és dobjuk ki, hogy legyen arra az évre is valami Halo. És ez a szegény Halo Wars, ez egy nagyon szomorú történetnek a legújabb állomása, ugyanazt az Halo Wars első részét még ugye Xbox 360-ra készített az Ensemble stúdió, akiknek ugye az Age of Empires sorozatot köszönhetjük, és ez a Halo Wars, ez aránylag sikertelen játéknak lett beállítva azokban az időkben, mert a Halo-hoz képest nem teljesített jól. Most megnéztem, hogy ez a játék, ez több mint 4 millió példányba fogyott, tehát ha ma megjelenne és ennyi elfogyna belőle, akkor a Microsoft az a segét verni a földhöz. De ugye a Halo franchise ugye magának a platformnak ugye a csökkenésével azáltal, hogy a core gamerek nem feltétlenül Xboxon játszanak, ez azért megsínlette. És ugye az Ensemble stúdió a Microsoft elküldte most már nem is tudom hány évvel ezelőtt, úgyhogy új Age of Empires se tudtak csinálni, ami ha ma megjelen egy új Age of Empires, akkor elképesztő sikerülne, tehát az a Microsoftnak nem feltétlen volt jó döntése, hogy ezt a csapatot elküldte, és valamiért kitalálták, lehet, hogy pont abból a koncepcióból, hogy ezt a Halo franchise fenntartsák, hogy akkor ezt a Halo Wars szélet, ezt föl kéne éleszteni, és ugye a Creative Assemblyre bízták, akik a Total War sorozatot csinálják. Meg az Alien Isolation, de az egoszemboriálás. De ebből irreleváns, és csináltak egy Halo Wars más felet, ami se nem volt elég mély, akkor azért az nagy forradalom volt, hogy az első RTS, amivel lehetett kontrollerrel játszani, makábbi ugyanazt a kötelezőt hozta. Igen. Borzalmas nagy bukás lett, én úgy tudom, hogy ilyen 3-400 ezer fogyott belőle, úgyhogy egyébként ez is egy Play Anywhere játék volt, tehát játszottad még akár PC-n is, de a PC-seknek ez meg szerintem túl light volt, úgyhogy szerintem ez egy borzalmas rossz döntés volt az Ensemble-t elküldeni egy olyan játék miatt, ami egyébként mind jó kritikákat kapott, mind pedig jó példányszányba fordított, mert azért 4 millió konzolos RTS azért az egy iszonyatos nagy szám, tehát az ma is nagy szám, tehát ha megnézed most a top 10-es listát, amit összegyűjtöttünk, most ebből kb. 5 milliónál tart a Super Mario Odyssey, az idei év egyik legnagyobb példányszámba adott exkluzív címe. Több fogyott belőle egyébként, mint a Horizon Zero Dawnból, pedig az már évelei óta kapható, és 65 millió konzolra fogyott belőle, 4 millió még a Mario Odysseyből pár millió konzolra fogyott 5 millió. Szerintem ez egy ilyen szokásos, sajnos azt mondhatom, hogy Microsoft féle üzleti döntés volt, hogy tudod, ez amikor nem azt mondod, hogy sikeres volt vagy nem, hanem a tervekhez képest elmaradt. Aha, ezt az EA-nél tapasztaltuk. Pontosan, és azért őnekik az is megérte, hogy nem lesz több Age of Empires, mert akkor éppen PC-n a stratégiai játék műfaj nem élte aranykorát. Nekem megvan az utolsó Age of Empires, amit még az Ensemble kiadott, ami benne van, hogy mindjárt jön a következő rész. Nem, most, de most jön a Definitive Edition az Age of Empires. Definitive Edition az jön. Ha? De azt nem az Ensemble sem? Nem, az Ensemble az már nincs, az már jó régóta nincs. Kik csinálják akkor azt? Nem tudom. Meg kell nézni. Az kurva jó. Szóval nehéz műfaj, kár volt őket elengedni, és itt van ezen a listán még a Total War Warhammer 2, amivel PC-s sajnos nem játszottam, meg az XCOM 2 War of the Chosen, ami egyébként meg egy küldetéslemez, tehát azért azt látjuk, hogy a stratégia nem feltétlenül éli aranykorát most sem. A Total War Warhammer 2-ről viszont azt tudom, hogy hát aki játszott vele azt mondja, hogy alig változott az alap Warhammerhez képest, semmi meg változott, abban meg inkább hátrányára. Uh-huh. Elég furcsa, ilyen felemás képet mutat ez az RTS piac, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy így nem is kell nagyon választani, mert gyakorlatilag kizárásos alapon tudjuk mondani a Mario & Rabbids-et. Igen, főleg azért, mert én csak azzal játszottam szinte. De ez egy jó dolog volt. Mert az XCOM 2 az nyilván egy nagyon jó játékról beszélünk, és a több is a maga műfajában. Nyilván itt nem rossz játékokról van szó, szó klasszikus értelemben, max egymáshoz képest eltérő minőségi görbét mutatnak, de ez valószínűleg Mario & Rabbit. Te mennyit fifázol? Most már keveset, mert nem tudom, már van egy ilyen szar tulajdonságom, hogy tök jó tudok fifázni, csak gólt lőni nem tudok. Tehát így a kapuig faszán eljutok, de utána fölé, mellé vagy. Autóversenyezni azért a célvonalon megérkezel, nem? Az autóversenyezni, igen. Meg láttam a Project Cars videódat, tehát hogy úgy mindenki tud. Keveset fifázom, sajnos egyre kevesebbet forzázok, mert Gran Turismo sporttal nem játszottam, mert a Polyphony Digital egy régen a nagy kedvencem volt, de én úgy gondolom, hogy Törntennel egyszerűen képtelenek felvenni a versenyt még akkor is, hogyha láttam a Facebookon, hogy neked tetszett az új Gran Turismo, beszélhetünk is róla majd egy kicsit. Én annyit mondanék, hogy nekem, ha már úgy beszélünk a Gran Turismo-ról, csak hogy az menjünk végigállomásonként. Egyébként a FIFA hozta a kötelezőt, folytatódott a story mode, kicsit próbáltak változtatni a játékmeneten, nem tudott akkorát lépni előre a tavalyi évhez képest, mint amit a tavalyi lépte, mert ugye abban bekerült ez a The Journey nevű kampány tulajdonképpen. Tomi, nem értek, hogy ez a Spike TV, ez amerikai, nem? Aha. Akkor hogy az Istenben nincsen ezen a listán mondjuk a Madden? Mert a Madden az később jelent meg megint. Ugye a Madden az mindig ilyen évvégi. Szerintem az még ezen kicsúszott, nem? Szerintem ki? Hát hogyha a Battlefront kicsúszott, akkor az is. Na mindegy. Forzáról is beszélhetünk, mert egyébként a Forza hogy baromi jól néz ki, és amit tud, azt kurva jól tudja. X-en. Hát fiad, azért alapgépen sem néz ki az rossz. Hát ez a tereg gáz. Tehát, hogy mondjuk mellé teszed mondjuk a Gran Turismo-t, akkor mondjuk nagyon tényleg látszik azért, hogy nagyon nagy különbség van. Igen, nekem a Gran Turismo az a bajom, hogy tök jól tud kinézni, meg rohadt jó a fotomódja, de neki mész a fal, a 200-al is így, nem tudom, talán egy új textúra se kerül fel az autóra. Tehát, hogy így azért sok minden, nem tud dinamikus időjárás, nem tud törni, nincs benne kampány. Vannak ezek a hülye kiszólások, megint csak ez, hogy lelke van valaminek. Hozzáteszem, nem ez van a Gran Turismo-ban, de viszont érdekes, hogy nekem a brand módja az nagyon tetszett. Az, hogy veszi ezt a fáradtságot, hogyha mondjuk téged érdekel valami, akkor mondjuk elmeséli a Jaguárnak a történetét. Konceptautókat mutogat neked, amiket újra modelleztek. És kicsit az az érzésed, hogy nem egyszerűen csak bedob versenyezni, hanem az, hogy úgy, mintha egy múzeumban sétálnál, mintha egy jövőt is mutatna neked, hogy érezd át, hogy ez, ebben van egy művészet. Igen, de régen ők voltak a szimulátorgyár. Igen. És azért most tök jó, tehát a Mass Effect Andromédában is nem jó, amiről szól, akkor nem feltétlenül érdekel, hogy elolvasom a logokat, akkor egyébként abból egy olyan sztori derül ki, amiből az univerzumot megértem. Ez egy tök jó dolog, ez szerintem egy klassz dolog, ami jó, hogy benne van, de azért ha régen megjelent egy Polyphony Digital játék, akkor az egy esemény volt. És az elmúlt két résznél azért ez már nem egy esemény, hanem mindenki azon fiú, hogy hú, ez reméljük most azért most már, és nem azt mondom, hogy jó legyen, hanem az, hogy hozza a napjaink elvárását egy autós játékkal szemben, és az, hogy az időjárás dinamikus, meg az, hogy törnek az autók, az szerintem alap. Amellett egyébként, hogy én tudom, hogy aki készíti, az egy ilyen elképesztő autóőrült, és ő neki ez az élete, de valahogy picit ez az év a japánok éve, mert tényleg a top 10-ből legalább 3-4 vagy 5 japán játék van, de valahogy én azt gondolom, hogy a Polyphony Digital kicsit megragadt valamiben, és tisztán látszik, hogy azért most nem tudta kihozni egy egész epizódos Gran Turismo-t, hanem rá kellett menniük egy ilyen kényszer megoldásra. Ezt is egyébként szerintem továbbfejlesztették, mint a Forzát. Oh, igen, hát ez valami 4 évig készült. Hát tudom. Igen, és igen, túl egy... Ez a dinamikus időjárás változás, ez milyen fura, hogy a 6. részben benne volt. Abban volt időjárás változás, meg ez az, ebben nincs. És olyan, mint hogyha valahogy a Gran Turismo, mint hogyha nem tudna a konkurenciával lépést tartani. Igen. Mert már nem csak a Forzához képest vannak például lemaradva, hanem még a Project Cars 2-höz képest is, mert sok mindent lehet mondani, de azért a Project Cars 2 legalább próbálkozik ezzel-azzal. És függetlenül attól, hogy én mondjuk agyhúgykövet kapok attól, amit a Project Cars 2 szimuláció címmel leművel, de az mindenképpen a számláig érhető, hogy tényleg teljesen indiből egy Kickstarterről indult az egész. Egy Kickstarter projektből felnőttek odáig, hogy tényezők az autóverseny piacon. És ez mindenképpen egy becsülendő dolog. És nem értem, hogy amíg ők megcsinálnak mondjuk egy adott időegységen belül mondjuk két projectcast, addig mi tart a Polyphony Digitalnak 4 évig egy 160 autós Gran Turismon. Igen, úgy egyébként ugye se tudták normálisan ellancsolni, mert egy csomó szerver probléma volt, és még sorolhatnánk. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez a cég ez egyszer újra előre kap. Én csak le kéne másolni a Forzát, mert azért a Forza az a Forzával csak az az egyetlen baj, hogy ez most már a 7. rész, és majdnem minden évben kapunk egy Forzát, minden második évben, ugye? És én a Forzánál azt érzem, hogy itt patika mérlegen mérik a dolgokat, és azt mondjam, ebbe az év, oké, hát most ezt tegyük bele. Azt még ne tegyük bele, mert azt majd betesszük a 8-ba. Mert szerintem a Forza 7-nek az időjárását már tudta volna akár a 6 is, mert akkor a Project Cars ezt már megmutatta, hogy erre képes a generáció. Viszont nekik szükségük volt arra, hogy jöjjön egy 7. rész, amiben bele kell tenni ezt, és most már félig meddig dinamikus, de azért még nem úgy, mint ahogy ezt a Project Cars műveli. És szerintem a Gran Turismo még nem tart itt sem. Független attól, hogy amit viszont tud, abban egyébként meg erős, mert nagyon jól néznek ki az autók, most már állítólag jó az AI jó is. Néz ki. Az AI egész jó. Még én azt vettem észre, hogy próbál visszatalálni a saját ívére, és nem rám reagál. Hát igen, de régen olyan volt, emlékszel, hogy egy ilyen csíkon húzták. Igen. És, azt még a 6. részben is azt hiszem olyan volt. Igen, meg egy ilyen olyan volt a törés, amit a belerúgta volna egy kukába, tehát az is ilyen furcsa volt, mert azt mondta a fickó, hogy neki az nem fontos. De, az autóbuszi? Igen. Jó, mert okay. Egyébként az autót ugye, hogy egy tanult barátom mondta, vezetni kell, nem törni. Ki volt az? Ennyi passz. És ezért ugye itt van még az NBA 2K18, ami minden évben megnyeri az év legjobb sportjátéka díjat általában. Ennyire jó kosárlabdázni? Ki fogom most lefoglalni? Általában ennyire jó. Idén volt egy kis lootbox botrány belőle, hogy csak ilyen, sőt ez volt az első lootbox botrányok egyike, ami hol általában a fejlődéshez erősen javallott több pénzt költeni, mint amennyibe a játék került. Honnan ismerős ez nekem? Ugye volt egy Pro Evo, amit minden focis barátom azt mondja, hogy gameplayben jobb, mint a FIFA, de ugye nyilván sok minden mell, majd egyrészt a franchise-ok, másrészt a story mód, meg azért az EA az egy ilyen blockbuster movie a PES-nek a kicsit naturalista megvalósításához képest. És ott a Project Cars 2, amit szerintem a Destiny-re együtt idén már betemettél. Azt hiszem a Project Cars volt, amit betemettél, kiástál és újra betemett. És neked hogy tetszett? Én nem játszottam vele, én az E3-ban játszottam vele, és én azt gondolom, hogy ez a játék ez azoknak készül, akik erre vágynak. Ja, de ez annyira szép, de ez azoknak készült, aki akar. Nem. Belegondolsz, a Project Cars az azért, most mondhatod, hogy nem szimulátor, mert hogy van egy szimulátor, és Mihalis Norbert szerint nem az, vagy nem tudom, de azért jóval szimulátorabb, mint mondjuk egy Forza, ami nagyon jól megtalálta azt a balanszt, hogy a szimulátor és a casual között mindenkinek egy aránylag fogyasztható élményt okoz. Azért a Project Cars nagyon sokkal nehezebb megemészteni szerintem, mint egy Forzát, és tisztán látszik, hogy nem is arra törekszenek, hogy ezt megpróbálják lenyomni a torkodon, mert nem arra mennek rá, hogy rohadt jól nézzek ki, hanem arra mennek rá, hogy a lehetőségekhez képest, amit ők gondolnak erről, leginkább szimulátor legyen, még akkor is, hogy nem feltétlenül találkozik sokszor ez ugye a valósággal. Én azt gondolom, hogy ez egy rétegjáték rétegjátéka. A Forza meg csak egy rétegjáték. A Gran Turismo meg nem tudom most hova tart, most ő ugye e-sport akar lenni, tehát az is a rétegjáték rétegjátéka, csak egy olyan közösséget szólít meg, akik vannak 65 millióan jelenleg a PlayStation-osok személyében. Nem az én játékom. Én picit unom már ezeket az autós játékokat, mert itt is hiányolom ezt a Forza Horizon jól eltalált, hogy kinyílt, és jól működik, és nem tudom, hogy ez hogy tudna megváltozni, mert itt még ötletem sincs, de most jön a Forza 8 majd, és akkor... Szerintem Horizon 4 fog jönni. Hát most nyilván az, de utána megint kéne jönni egy Forzának, és megint a Nürburgringet fogják demozni, csak az esőből hóesésre is át tud változni. Hát azért talán kitalálják a VR-t. Én úgy gondolom, hogy ez nekem egy nagyon fura lista egyébként, mert gyakorlatilag nominálisan, meg minden szempontból a Forza 7 az torony magasan dominálja ezt az egészet, viszont nekem mégis sokkal szórakoztatóbb volt a Gran Turismo Sport. Dacára annak, hogy a Gran Turismo Sportban amit lehetett, mindent elcseszett a Polyphony. De mindent. És még az olyan, mint a PES, hogy kicsit más. És a FIFA-ban minden évben játszol, és régi Gran Turismo-t talál, és van egy tök más. Igen, igen. Valami, mondok egy érdekes dolgot, hogy nem tudsz például addig versenyezni, amíg nem nézed végig a sportetikettet. És elmondja neked a játék, hogy ne ütközzél, mert valószínűleg pont levonás érte, érzed, nem. Meg ne. Milyen jó, hogy végig. Igen. De az az érdekes. Leszként, de igazából nem ülteti. De az az érdekes, hogy valami működik mégis, mert hogy a versenyek közben nem ütköznek mégsem a játékosok. Valamiért normálisan mennek, míg a Forzában folyamatosan Dodge and Party megy, és én hülyét kapok, hogy... De a Forzában, hogyha rengélet nyomsz, akkor ott se. Elkább egy nagyon-nagyon fura érzés volt, tehát ez megint az a játék, amit annak ellenére szerettem, hogy látom van, hogy az orrán száján vérzik. És talán ez a fajta szélsőség az, ami kimozdított abból, hogy tudom, Forza, tudom, hogy jó, tudom, hogy szép, ja nem, mert ugye előbb jelent meg, mint a Van X, amit egyébként megnéztem, és ott van egy kártázatosan gyönyörű, tehát van olyan szép ez a játék, hogy arra nincsenek szavak, de abban a pillanatban, amikor tesztelni lehetett, akkor szerintem a mezőnyt alulmúlta, olyan csúnya volt. Nem tudom, én azt mondanám most, hogy Gran Turismo Sport, mert... Én meg azt, hogy Forza, mert egyszerűen nem érzem egy ligának se a kettőt. Pont azok miatt, amikről beszéltél. Mi se autószámba, se fizikába, se törés modellbe. Tehát egyébként tudod, hogy mikor érzem azt, hogy igazad lenne? Hogyha Gran Turismo Sport nem egy teljesen jó játék lenne. Amit egyébként le is kell tárazniuk elég hamar. Az egyiknél azt mondom, hogy megkaptam a pénzemért, amit váltam, másiknál meg kaptam egy ígéretet, aránylag sok pénzért. Mert a Gran Turismo-t azért, hogyha azt is 20 ezer éveszed, meg a Forzát is, azért nem ugyanazt a kontentet kapod. Nem érzed azt egyébként, hogy a Sony megpróbálta lejjebb szállítani a lécet a Polyphony Digital számára? Tehát ez nem egy sorszámozott Gran Turismo, és ebben biztos, hogy szerepe volt a Sonynak is. És, szerintem, én most találkozom, lehet, hogy úgyha negatívnak tűnik, de nem tudták volna megcsinálni. Tehát, hogyha ezzel eddig jutottak egy kiherélt Gran Turismo, akkor hogy tudtak volna egy számozott epizódot összehozni? Legjobb multiplayer. Call of Duty World War II. Jó, és saját magamnak mondok ellen, nekem nagyon nagy meglepetés volt a Call of Duty, én élveztem, de nem élveztem annyira, hogy azt mondjam, hogy ez általában egy év legjobbja lenne. Lehet, hogy most teljesen a 2017-es év talán a legjobbja, de nem érzem azt, hogy ez egyébként megérdemelne egy ilyen titulust. Hozzátéve egyébként, hogy láttátok a bevezetőben, tehát ebben a listában nem szerepel a Battlefront 2. Nem, ugye itt van még a Destiny 2. Igen, az kóba jó volt egyébként. Kóba is jó, meg multiba is nagyon jó. Nekem csak azért keserül a számíze, mert az Endgame az közel se tartott olyan sokáig, mint amit én vártam. Ugye itt a Fortnite, ami... Te próbáltad? Én kipróbáltam, de engem nem kapott el. Itt a Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8, igen. Egyébként ennyire befért volna a Splatoon is. Meg itt a... Ott a Splatoon. PUBG. Ja, befért a Splatoon. Ott a PlayerUnknown's Battleground, amivel nem játszottunk, de objektíven ennek kell nyerni, és valószínűleg ez az év legjobb multiplayer játék. És ott a Splatoon, ami nálunk szerintem nagyon kevés embert ért el, én viszont nagyon élveztem. Úgyhogy itt ilyen rámutatással azt mondom, hogy Destiny nekem, vagy Splatoon. De... Nem is emlékszem, melyik volt az a játék, ami tényleg visszavonzott ahhoz, hogy multizzak vele. Én tavaly nagyon sokat Titanfall-oztam, illetve az Overwatch-ra is sokat játszottam. Abban is megvolt ez a könnyedség, hogy nem éreztem azt, hogy itt tényleg nagyon megaláznak. Hanem ott valahogy ez a vidámság. Meg jó volt beleugrani. Tehát a Titanfall az egy tök jó lett, hogy gyakorlatilag a kapásba megkapja. Igen. Tehát az nagyon jó volt, és most én ezeknél a játékoknál, és nem azért, mert nehezek, most nem arról van szó, hogy nehéz, de nekem valami hiányzott ezekből a címekből. Tehát ha ezek a top 6 multiplayer, én hát tudom, hogy kínomban egyetértek veled, de igazából azért mondanám azt, hogy legyen akkor szintén Destiny 2, mert akkor, akkor veled tartalék egy jó Destiny 2-zésre, de nem azért, mert a Destiny 2 irányába bármit érzek, hanem azért, hogy jól volt kópozni. Jobban. Szóval az év legjobban várt játékai, ami egyébként szerintem nagyon durva listán, összeraktam egyet enélkül, és nagyjából ezek voltak benne. Hát az is láttatok. És ez majdnem mind Sony exkluzív játék, és ez az, ami miatt hiába X ide vagy oda, nagyon nehéz dolga lesz a Microsoftnak, ugye ezek oda, God of War, a Spider-Man ezen a listán, a Monster Hunter World, a Red Dead Redemption 2, illetve a Last of Us-nak az új része, és akkor még erről is talán nem maradtak olyan exkluzívok, mint például a Detroit. Ami szintén exkluzív. És szintén Sony exkluzív. ugye ki tudja, mit fog kihozni jövőre a Nintendo. Van ez a Shadow of Chuchu, vagy tudom mi a tököm? Tudod, ez a azt Japánban tudom. Játszódó játék a Sony-nak. Most a Sucker Punch csinál. Ja, igen. De az nem tudom, hogy hát igen, ez egy kérdés. Átlag az jövőre kijön. És átlag idén megmutatja. Én nem hiszem, hogy jövőre. Annyi játékuk lenne, hogy hát, meglátjuk. Lehet, hogy innentől kezdve már Nintendo-val versenyeznek, nem tudom. De ez egy nagyon erős lista, és ha ezek, én nem hiszem, hogy a Last of Us jövőre megjelenik, tehát én azt gondolom, hogy az jövő üzleti évbe fog megjelenni, tehát át fog csúszni 2019 márciusára, ugye, úgy, mint a God of War, hogy a Sony az üzleti években nézi az évet, nem naptáriban. Igen. Úgyhogy ezzel a listával egyetértek, én a Detroitot még oda tenném. És egyébként az is durva, hogy a Monster Hunter az Sony Media exkluzív, tehát minden trailer, minden bundle, stb. Az csak Sony exkluzív lehet, és a Red Dead Redemption is ilyen. Uh-huh. Tehát a jövő év legjobban várt játékai azok vagy Sony exkluzívak, vagy Sonyhoz köthető marketing kampányal fognak megjelenni, és azért ez egy iszonyatos erős fegyvertény a Sonynak, illetve azoknak a játékosoknak, akik még nem döntötték el, hogy mit akarnak venni, mert ez egy elképesztő parádés lista, és ebből így nem is nagyon tudnék, mert mindéket más miatt várom. Aha. A God of War azért, mert kíváncsi vagyok, hogy merre lép tovább a széria. A Spider-Man érdekel, hogy mire képesek a Ratchet & Clank alkotói. A Monster Hunter World azért érdekel, mert eddig csak 3DS-en játszottam, és ott pont az zavart, hogy nagyon szét volt szeretelve, és nem volt egy nagy nyitott világ. A Red Dead az Rockstar, és a Rockstar az mindig hozhat újat. A Last of Us pedig minden egyik legepikusabb, legjobb narratívával rendelkező játék a Naughty Dog-tól. Nagyon-nagyon várom, és ott a Detroit, ami talán az új Heavy Rain lesz. Hát bízom benne. Úgyhogy ez egy jó kis lista. Melyik az, ami ebből a top? Én megmondom, hogy nekem tudok topot választani. Nekem egyértelműen Red Dead Redemption 2, méghozzá azért, mert az összes setting közül, amit itt látunk, az look ki a leginkább, és nagyon hiányzik már egy western hangulatú játék. Na nekem ez... akkor a Last of Us, mert ha van játék, aminek a folytatására kíváncsi vagyok, az ez. Úgyhogy sztori szempontjából egyértelműen az. Tényleg, nyilván kíváncsiak én is rá. Igen, nehéz ebből választani, hogyha azt nézem, hogy melyiket állam a legkevésbé, az egyszerűbb mondani, mondjuk az inkább a Monster Hunter. A Monster Hunter, mert azért nálunk nincs annak se kultusza, de egyébként kint Japánban viszonylatos kultuszú játék, Capcom játék egyébként. Meg mondjuk a Red Dead Redemption az nekem, valami szívemhez nagyon közel áll. Tehát az, amit ő az képviselt, az tudod, az, amikor mondjuk a GTA-ban megfáradsz. Tetszik nagyon a stílus, de már túl sokszor voltam gangster, már túl sokszor voltam ez a gettóból szabadult bűnöző, és most úgy szeretnék hasonlóban játszani, de nem. Igen. És meg tudták csinálni, és nem úgy érzedik, hogy a Rockstarnál nem fárad el a zsáner. Nagyon érdekes, hogy például a Saints Row-nál ez nagyon gyorsan megtörtént. És úgy, hogy közben próbálták fent. Volt valaha a csúcson a Saints Row? Hát nagyon durva magához képest, milyen gyorsan megfordították a hangvételt, és ezzel együtt nagyon gyorsan kiégett. A Rockstarnál ez a GTA dolog, ez nem, hogy nem ég ki, de úgy néz ki, hogy folyamatosan felül tudnám múlni önmagát, és ezzel együtt képesek voltak mellette tenni egy hasonlót Red Dead Redemption kategóriába. Kicsit hasonlót érzek, mint a Naughty Dognál, hogy amikor az Uncharted-nek a kalandozós világába úgy kezdenek úgy betokosodni, akkor kihoznak egy tök hasonlót Last of Us címen, ami más, de mégis frissnek hat. Igen, sokkal másabb egyébként. Sok játékelem tűnik olyannak, de valahogy teljesen más objektívet kapott. Tehát pont erről is volt egy nagy cikk, hogy az Uncharted meg a Last of Us közti párhuzam az egyébként tetten érhető, de egyébként mennyire másabb, és akkor itt csak ilyen apróságokat mondtak, hogy még mondjuk az Uncharted-ben, ha valakit lefegyzve ezzel, akkor odamész, kitöröd a nyakát, a fegyver felrepül, azt néten elkapja és lő egyet, addig a Last of Us-ban ugyanez egy haláltusa, elkapod az ellenfél nyakát, és az így csapkod, meg nyög, és jaj, veszékel, és már ez a aprónak tűnő különbség, ami ugyanaz a játékmechanika, mert csak elkapod és lefegyverzed, az teljesen más megvilágításba kerül, és egy teljesen más érzetet ad, és mondhatjuk, hogy majdnem ugyanaz, de mégse ugyanaz. Úgyhogy én nagyon várom a Last of Us 2-t, hogy ezt hogy viszik tovább. Merész, tehát ha valamit nagyon nehéz folytatni, azt szerintem ez. Iszonyatos nagyok az elvárások, én azt gondolom. Kíváncsi leszek rá. Gyakorlatilag akkor meg is vannak Last of Us Left Dead. Egy beszéljünk még az évcsalódás. Igen. Nem is akartam lezárni, mert nem akarom kihagyni pont. Azt nehogy már egy kis negatív íz nélkül távozzunk innen. Ugye és 2017 nem csak jó játékokban bővelkedett, hát volt nekünk itt szar is bőven. Hát igen, és volt, ami különösen fájt nekem legalábbis. Igen, viszont ezt te raktad össze szerintem, ebből egy listát, nem? Ez egy szép, a maratoni Other Side lesz, nem lesz ezzel probléma. Évcsalódása az nálam a Mass Effect Andromeda lett, mert nagyon vártam, és nagyon el lett rontva, és nem feltétlenül az arcmimikával volt problémám, hanem azzal, hogy ennek a játéknak szinte egyik elemese volt szerintem jó, és tudom, hogy a fórumozók közül, meg a nézők közül sokan szeretik, de ha egy franchise-t, ami fölépített egy világot, iszonyatos jó karaktereket, ami képes volt összefolyni, és a karakter tulajdonságait, a döntéseidet továbbvíve, tényleg egy olyan univerzumot építeni, ami szerintem a videójátékok Star Wars-a, hogyha világépítésről beszélünk, az ilyen otromba módon elcseszni egy vérprimitív harcrendszerrel, borzasztó animációkkal, az nem tudom, de hogy élted meg, de nekem az fájt, és azért fájt, mert nem tudom, mi lesz így a Mass Effect sorozattal. Most már ingyen van egyébként, hogyha IASS-es tag vagy Xboxon, akkor törzs le és játsz. Igen. Na, tehát annyira jó ment nekik, hogy... Nekem a Mass Effect Andromeda egészen addig vitte ezt a kétes értékű trófeát, amíg a Battlefront-ban valaki ki nem pattant. És paradox módon én nem a Battlefront-ot élem meg csalódásként, hanem azt, hogy hogyan volt képes az EA egy ilyen love brandet, aminek gyakorlatilag kikövezett útja van a sikerhez, úgy elcseszni, hogy gyakorlatilag azt az eladást, ami egyébként szép volt, de nem Star Wars léptékkel mérhető szép az előző résznél, hogy még az is egy ennyire visszás hatást váltson ki az emberekben, hogy már a Disney szóljon rá az Electronic Arts-ra, hogy gyerekek, azért itt kurva nagy gond van. Hát ez a lootbox-ban. És itt szerintem nem csak a lootbox-szal van probléma, és most nem arról van szó, hogy krediteket szeretnék szerezni a közösségben, messzelem erről, viszont ennek volt egy pozitív lecsapódása is. Az, hogy végre, most először a közösség azt mondta, hogy na most lett elég. Az EA az egy nagyon hosszú utat járt be, mire az embereknek telítődött ez a pohár, ez végesen túlmutat a Battlefront-nak a problémáján. Figyelj, itt igazából a Battlefront eleve nem indult jól, mert a D1 eladások sem mentek jól, és ugye a D1 eladásoknál még nem derült ki, hogy ez hogy működik, mert utána kezdtek el pattogni. Ugye tavaly az E3-on már mondták, hogy a pre-orderek az előzőhöz képest 40-50%-kal lejjebb vannak, ezt mondták a nagy retailerek. És szerintem ezért hozták meg azt a döntést, hogy ott bejelentették, hogy minden DLC ingyenes lett. Én egyszerűen azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a Battlefront ez nincs jó pozícionálva, mert ez se a core-nak nem szól, se a casual-nek. Nem tudom, hogy ez baromi jól néz ki, meg megvan a Star Wars hangulata, de valahogy ez így kevés volt. Tehát beletették ezt a sztorit, amit mindenki azt mondta, hogy bár ne tették volna. Egyébként nem rossz a legnagyobb Star Wars fanatikusok szerint. Jó lecke volt ez az IE-nek, nem hiszem, hogy ő ebből tanulni fog, nem hiszem, hogy ezt akarták, ők jót akartak, csak így jött össze, vagy én nem tudom. Szerintem igen, tanulni fognak belőle, és nagyon keserű lecke lesz nekik, mert gyakorlatilag minden fronton fáj nekik. Tehát még a részvényárfolyam is megérezte ezt a balhét, tehát, és ilyen csapás még nem érkezett a kiadóra. És ez egy olyan csalódás egyébként ebbe az évbe, ami kár, hogy pont egy Star Wars kapcsán kellett, hogy kibukjon, de talán más volumennél nem érezte volna meg az EA. Engem csak azért nem bántott talán annyira, mert a Mass Effect szériához már hozzákötöttem. Ott volt három olyan rész, amit alig vártam, hogy megint is imádtam. És itt látszik, hogy a BioWare-ből az a csapat, aki azt csinálta, azok azért szétszélettek. De fura egyébként, hogy az idén az EA-re nagyon durván rájár a rút. Tehát kezdődött ugye a BioWare-nek a Mass Effect Andromédájával, aminek szintén ki volt kövezve egyébként az útja. Tehát volt egy sikeres trilógia, igazából csak azt a gondolatmenetet kellett volna folytatni, minden ott van abban az univerzumban. Nem jött össze, jött ez a Visceral balhé, elkúrták a Need for Speed-et is. A Need for Speed-et mindig elkúrják, tehát az nem, tehát ez, azok nem is számoltak, ez jön, aztán megy. De könyörgem, akkor ott volt mondtam a Visceral balhét, nem tudom, nézted a FIFA-nak a pontjait, elkezdtek zuhanni, de a user score is. Igen, de még így is a legnagyobb példány számban adott. Persze, de egy FIFA-nak rohadt nehéz minden évbe kiadni egy FIFA-t. Mi az úristen tudsz azon már változtatni? De miért kéne változtatni? Gyakorlatilag ugyanazt a FIFA-t adott ki. De nem, mert ugye tavaly bekerült a story mode, azt most idén folytatták, tehát egy tök új dolog volt. Hát próbálkoznak ők is, persze érthető. És viszont a pénz van az Ultimate Teamből, amikor veszed a kis lapokat, tehát hogy azért az egy ilyen pénznyomda is, amellett, hogy rohadt jó fogy. Működik az ilyenek, tehát ez szó sem róla, és ugye most jött a vége, a Battlefront. Én nem tudom, hogy az ilyenek ezt meddig fogják tolerálni, de nekem nagyon komoly kétségeim vannak azt illetően, hogy az ilyenek ez meddig fogja megérni. Mi? Aztán fognak járni. Valószínűleg a Disney vissza fogja venni. Én látok arra egyébként lehetőséget, hogy és most messzire fogok kalandozni, hogy a Disney, hogyha kivenné a Star Wars jogokat az EA-től, én simán el tudnám képzelni, hogy a Sony-nak adja. Hát nézd, hogyha a Spider-Man jól sikerül... Igen, mert ugye a Spider-Man, ugye a Marvel jogok már így is a Disney-nél vannak, és a Marvel licenszer Spider-Man vonatkozásban már a Sony. Ez prosperál. Bármi lehet, tehát itt annyira sok minden változik. Tényleg ez is az év egyik nagy kérdése, hogy az EA mit csinál, mi lesz ezekkel a lootboxokkal, mert hiszen látszik, hogy azért ezek szüksége van a piacnak, hogy fenntartható legyen. Ha csak az eladásokat nézed, azért szükség, tehát egyre többe kerül, ugye felán szoktál elmondani, hogy mennyivel többe kerül egy fejlesztés, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Igen. Azért az eladások relevánsan nem nőnek, tehát a piac oké, hogy évről évre nő, de nem annyival, mint amennyivel a költségek megszaladtak. Én nem szoktam lootboxokat venni, tehát engem ez így nem most nem szoktam. Látom, hogy hányan vesznek, meg mennyit költenek kozmetikai lootboxokra emberek. Hát igen, ez lesz egy nagy kérdés. Engem az is érdekel, hogy Nintendo hogy folytatja, bár nekik elég, ha kiadnak egy Pokémont, és megint adnak 10 milliót a gépből. És még mindig a legnagyobb kérdés számomra, mert nagyon szeretem a brandet, hogy mi lesz az Xbox-szal, mert egyelőre nem látom az Xbox One X-be az Xbox One X megjelenésével kapcsolatban nem érzem azt a fordulatot, amit azért titkon várt mindenki, hogy ez majd most, ha egy-két hónapra is, de legalább kicsit fordít ezen a... A világ legerősebb konzola, hogy nyilván azért, hogy várja az ember, hogy kiforduljon a világ a sarkából, végre nem is annyira dráma jön, de hogy valami azért történjen. De egyelőre úgy néz ki, hogy megjelent, örülnek neki azok, akik megvették, piacra gyakorolt hatásra egyelőre nem feltétlenül mérhető. A Sony ettől nem gyengült meg, a Nintendo-nak nincs honnan meggyengülnie, mert nincs bázis éve, viszont a Sony nőtt ebben a hónapban, amikor megjelent az Xbox, a Microsoft is nőtt, de hát fura lett volna, ha nem. Úgyhogy még egyelőre a teljesítmény nem feltétlen game changer, meglátjuk. Azért bízok ott. A Van X-el kapcsolatban én kicsit azt érzem, hogy nagyon sokan sportból utálják azt a konzolt. Engem ez viszont baromira zavar. Szerintem a review-k nagyon pozitívak voltak. Nem a review, hanem community oldalról. A community oldalról az exkluzívok jönnek állandóan föl. És ebből tanult a Microsoft, mert nem tudom, láttad, de Phil Spencer utolsó nyilatkozatát, amikor azt mondta, hogy igen, exkluzív címek is gondolkodott. De én ettől egyébként a bicska nyílik ki a zsebemben, hogy igen, rájön. Mindenhol abban nyilatkozik valamit. Igen, bár ne tenné. Tehát ez annyira, nem tudom, mi a legelkesítőbb az, hogyha nincs egy exkluzív egy konzol mellett, az önmagában szomorú, vagy ha azt nyilatkozza egyébként a divízió főnöke, hogy rájöttünk, hogy kellene exkluzívokat csinálni. Mi lesz a következő szint? Elfelejtjük kiadni a konzol, csak játékok fognak kijönni rá? Ami egyébként már súrolják, mert most is előbb jelentek meg a játékok, mint ahogy megjelent volna a konzol. Tehát igazából ez egy teljesen elképzelhető forgatókönyv, sajnos. Amit én észrevettem egyébként az angol eladási listákon, hogy ugye Sony uralom szokott lenni. Egyébként Anglia az Xbox ország volt évekig, most PlayStation ott is vezet, mint majdnem mindenhol a világon, sőt talán mindenhol. De most az X megjelenésében azt láttam, hogy például az Assassin's Creed-ből az eladás listák alapján több fogyott Xboxra Angliában, mint PS4-en. Nyilván worldwide nem ez a helyzet, mert Európa sok országában ez nem áll. Tehát valamit azért megmozgatott így a gamerekben ez a konzol. Szerintem nagyon sokan kezdtek el újra játszani azok közül, akik eddig is Xboxon játszottak, de nem feltétlenül élvezték az elmúlt egy évben ezt a sok fiaskót, ami a framerate-eket, meg a felbontásokat jellemezte. De még ez még mindig nem elég. És ott a Nintendo tanuljanak belőle, hogy kellenek az exkluzív címek, ott a Sony, aki erre tette fel az életét. De egyébként végre ez az Xbox, ez egy kurva jó konzol. Tehát egy rosszat nem tudunk rá mondani, mint hardware. Abszolút. És jó használni, tökre élvezem, hogy most már minden játék jól fut, valamivel szebb, azt nem mondom, hogy annyival szebb, hogy az ember nekem miatt váltani kelljen. De úgy azt érzem, hogy a pénzemért, amit kiadtam, azt kaptam, amit vártam. Most még azt várnám, hogy a cég ezt honoráljon nekem, hogy nekem ez a bizalmam megvan feléjük, és és ne Crackdown 3-mal honolják, mert attól sírva fakadok. De a kül kis sírva. Tolják el még egy évet, vagy nem tudom, vagy inkább ki se adják. Hanem hálálják meg egy Last of Us szintű játékkal, egy Zelda szintű játékkal, és adjanak nekem egy olyan jövőképet, ami miatt én azt érzem, hogy jól döntöttem. És ez ne csak az legyen, hogy a 4K TV-ben ez 1000x100-ról checkerboardingol föl fullkára, a másik meg kicsivel jobb felbontásról, hanem azt érzem, hogy igen, és jönnek azok a játékok, amivel mindig játszunk, Cold, FIFA, stb. De azért legyen éjjében 2-3 olyan cím, ami most úgy érzem, hogy csak az enyém, és nyilván ez egy ilyen hülyén hangzó dolog, de különben meg miért fizetnék 170 ezer forintot egy konzolért, amikor 100-ért is megkapom majdnem ugyanazt az élményt, sokkal több exkluzív címmel. Hát el fogja dönteni az idő, hogy ez végül is hogyan, mi a kifutása. Én nagyon kíváncsi lennék egyébként egy olyan versenyre, amikor fejfej mellett indul el mondjuk a PlayStation 5, meg mondjuk az Xbox Y. Egyszerre lancsolnak, és nem kúrja el a Microsoft a kommunikációját az Xboxnak úgy, mint most, és úgy indulnak el, hogy a Microsoft nem ad ki rá exkluzív címeket, viszont megmarad a két konzolnak az erő egyensúlya. Kíváncsi lennék, hogy akkor mi történik, mert szerintem a One X-et sokan az eredeti vannak a kommunikációs hibája miatt már just sem veszik meg. Mert hát, ugye van az a szó, hogy system seller, és ez nem véletlenül alakult ki a piacon. Tehát vannak olyan játékok, amik miért venne az ember Switch-et? Csak azért, mert már hordozható. Azért az nem tudom. Igen, a Nintendo-nál azért más eleve. Tehát azt látjuk viszont, hogy az exkluzív játékok nem fogynak okvetlenül olyan marha magas példányszámban, amit mondjuk a konzol penetráció feltétlenül indokol. Ezt nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogy oké, de exkluzív az azért van, hogy a konzolt eladja. Első körben, hogy meglegyenek azok a játékok, amik csak neked vannak meg, de azok nem okvetlenül a legnagyobb példányszámban fogyó játékok, és szerintem a Microsoft ez erre bazírozik, hogy az ő konzolát azért vedd meg, mert a multiplatform címek a ő konzolán futnak a legjobban. Csak ezt nem fogják kommunikálni, mert az exkluzívok hiányát sem tudják megmagyarázni, hogyha elkezdenének kampányolni a multiplatform játékok mellett, akkor meg aztán végképp elvesztenének mindenkit, pedig lehet, hogy ez lenne az X-nek a valódi erőssége. Nem tudom, én nem láttam még olyan konzolt, amelyik exkluzívok nélkül nyerni tudott volna. És ezt a Sony sem tudta megcsinálni a Vitával. Hiába volt 3-szor erősebb gép, mint a 3DS, vagy illetve akkor még csak a sima DS. Egyszerűen ez erről szól. De a gamereket ki kell szolgálni exkluzív címekkel. És a Sony jól csinálja, és jó játékok jönnek. Tehát, hogy ez... És ezt a Microsoft is ki tudná fizetni, ők egyszerűen volt egy rossz döntésük, csak ők azzal nem számoltak, hogy exkluzívokat szerezni. Nem egy év, hanem 3-4, ugye, majd fel nem mondja, mennyi idő kifejleszteni egy játékot. De 3, ja. Ők elküldtek minden stúdiót, a Bungie-t, a BioWare-t, az Ensemble-t, a Rare-se, az már, ami volt annó, a Lionhead, akik Fable-öket készítettek. Mennyire örülnél most egy Fable-nek, egy annak a világnak, hogyha ha a mai gép képességeit kihasználva beváltaná azokat az ígéreteket, amiket Molyneux tett 10 évvel ezelőtt. Tehát azt a Fable-t mondjuk már a mindig Bullfrogot akarok mondani. Kik a Lionhead? Már Lionhead sem tudná lefejleszteni, ezt láttuk, hogy a Fable Legend az milyen minőségben készült. De az már úgy készült el, hogy ott a magas eltűnt, hiszen a Molyneux-val együtt elmentek egy csomóan, ugye ő megcsinálta a saját kis stúdióját, és mobiljátékokat fejleszt saját örömére. És akkor visszakanyarodnék a beszélgetésünk elejére. Most, hogy ezeket átbeszéltük, szerintem mi volt az, ami 2017-et leginkább leírja, mint egy összegző gondolat? Hát egy gondolatot nem tudnék mondani. Én nagyon örülök, hogy voltak brendek, meg voltak franchise-ok, amik megmertek újulni. Nagyon örülök annak, hogy volt olyan játék, amelyik egy már unalomig ismert zsánerben tudtak szintet lépni, és itt megint csak az Eldára kanyarodnék vissza, hogy én nagyon bízok abban, és csak úgy, mint a Witcher esetében, úgy az Elder esetében, hogy ezek az open world játékok, ezek merítenek ebből a klasszikusból, és hogy nem az egy kaptafára készülő új világokkal fogunk találkozni, hanem tényleg egyre inkább élő, egy működő világokkal, és akkor ha ez sikerül, akkor én nagyon örülnék, és... Szerinted lehet ilyen hatása a Nintendo-nak bármilyen másik platformra? Hát nem tudom. Fogalmam nincs. Én a Witcher-nél is bíztam benne, és egyelőre nem látom az írmagját se annak, hogy bárki olyan venni a... Ennyi. Köszönöm, futott kör. Milyen jó lenne, hogyha működne, nem fog. Ennyi. Remélem, hogy működni fog. Tehát azért ez így felkapta a fejét. Tehát idén két játék volt, ami miatt, ha megnézed, akkor fejlesztők elkezdtek Twitch-en ódákat zengeni, és az egyik a Mario, a másik pedig a Zelda. Tehát azért ez ennek van hatása, csak nem tudom, hogy ez működik-e. Úgyhogy én abban bízom, hogy a jövő év az ennél sokkal-sokkal erősebb lesz. Remélem a kiadók rájönnek arra, hogy ez a copy-paste, ennek van ára is, mert ugye nézd meg a Bethesdát, hogy azért se a Wolfenstein, se az Evil Within nem azt hozta, amit kell, és a jövő év szerintem baromi jó lesz. Tehát, hogyha csak a beígért játékok fele megjelenik, akkor én már boldog leszek. Akkor szorítsunk együtt a jövő évi címekért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ez lett volna igazából az évösszegző. A szavazataitokat is köszönjük, ami a aranymazsira érkezett, a kettőt össze tudjátok vetni. Kommentben mondjátok el, hogy ez a felállás, hogy tetszett a véleményünkkel, mennyire értetek egyet, meg hát köszönjük ezt a maratoni türelmet. Hosszabb, mert azért ez a kurva. Te írva közöbb ilyen internet, de ki lesz menni vécére. Direct Oscar. És rendezői változat. Vagy csinálj bele ilyen trilógiát, vágd háromba. Ez nem a checkpoint. Editor cut. Végignézik. Csak vagyunk basszak. Jó, a legközelebb a képregényes top 10-zel fogunk találkozni, a képregény szkeptikusok top 10-ével, addig is maradjatok velük, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Ciao.